NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Afgelopen nacht heeft het Amerikaanse leger opnieuw raketten afgevuurd op een doel van de Houthis in Jemen. Vanaf een torpedobootjager werd een radarlocatie bestookt. Gisternacht was er een grotere aanval door de VS samen met het Verenigd Koninkrijk. In het noordwesten van Colombia hebben aardverschuivingen aan zeker 18 mensen het leven gekost. Ook raakten tientallen mensen gewond. Op beelden op sociale media is te zien dat auto's op een weg worden bedolven door een aardverschuiving. Inwoners van Taiwan stemmen vandaag voor een nieuwe president en een nieuw parlement. De huidige regeringspartij DPP gaat aan kop in de peilingen. De verkiezingsuitslag kan grote invloed hebben op de betrekkingen met China, dat Taiwan nog altijd ziet als een afvallige provincie. Bij een politieachtervolging in Leeuwarden zijn vannacht twee mensen zwaar gewond geraakt. Die zaten in een auto die werd achtervolgd en van de weg raakte. Tijdens die achtervolging is door de politie van Leeuwarden geschoten. De twee waren eerder mogelijk betrokken bij een inbraak. Het weer vandaag bewolkt met soms wat motregen. Bij matige tot krachtige westenwind wordt het 3 graden in Zuid-Limburg en mogelijk 7 graden in het noordwesten. Morgen zo'n beetje dezelfde temperaturen, maar wel wisselvalliger, met kans op wat winterse neerslag. Helemaal klaar met de winterblues? Haal dan de zomer terug en geniet van 20 tot en met 28 januari van de summer feeling op boot Düsseldorf. Bewonder zeil- en motorboten, probeer de surfsport uit en boek droomcharters of actieve vakanties. Tickets op boot.com. Ai ai, AI een gevaar? Onzin. Team Datacation verbetert bedrijfsresultaten snel, veilig en effectief met AI. Wij zijn Bart en Nina van Datacation, dedicated to data. Ga naar datacation.nl. Je wil je mensen kunnen vertrouwen. Is er toch gefraudeerd? De onderzoekers van Hofman staan voor u klaar en zorgen dat het weer veilig wordt. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. De AI-partner die echt helpt. Datacation.nl. Dedicated to data. Fraude? Hofman lost het op, zorgt voor bewijs en maakt uw organisatie veiliger. Een bed and breakfast in Italië als je straks stopt met werken? Of een jaar met een camper door Amerika? Soms heb je dan een tikje meer pensioen nodig. Daarom is er ook de Pensioenbooster. Geef je pensioen een boost met ook. Kijk op pensioenbooster.nl. Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Een aanvulling op je pensioen? Kijk op pensioenbooster.nl. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Zo! Ontdek de beste beautydeals en meer op socialdeal.nl. Een winter vol liefde beleef je samen bij Pretty Woman. Geniet van deze ultieme feel-good musical. Inclusief diner of bubbles and bites. Nu al vanaf €55. Boek snel prettywomanthemusical.nl. Max. Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Goedemorgen, hartelijk welkom bij Nieuwsweekend. Het is 9:04. Om 9:00 dan gaan we het hebben over de spreidingswet. Die wordt maandag en dinsdag behandeld in de Eerste Kamer. En dat wordt nog spannend. De Taiwanese verkiezingen komen aan bod. We gaan ratten vangen. En er gloort langzaam hoop voor mensen met tinnitus. En dat zijn er een heleboel. Om 10:00 komt Ellen Heimerdijk. Zij schreef een boek over haar broer, die moordenaar is. Zo heet het ook. Broer, moordenaar, maar ook over het leven in de sekte. Na aanleiding van het overlijden van Arie gaan we het hebben over het concern Van der Valk. Jeroen Vullings bespreekt vandaag de boeken en Corine Kolen bundelde haar stukken. Die interviews eigenlijk met mensen die wat ouder zijn, maar toch een late liefde beleven. Zometeen alles over de operatie Bakzeil, maar we gaan eerst naar Jemen. Ja, een nieuw hoofdstuk in de crisis in het Midden-Oosten. Het is niet een buurland van Gaza, maar in Jemen voelen ze zich verbonden met het lot van de Gazanen. Donderdagnacht bombardeerden de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk Houthi-rebellen in Jemen. De Houthi-rebellen en vannacht ook weer. En de Houthi-rebellen die beschieten en kapen al weken schepen en bedreigen daarmee de koopvaardij. En dat doen ze naar eigen zeggen om steun te betuigen aan de Palestijnen. Dirk Wanrooy, journalist, auteur van een boek, Het Huis in de Wolken. Goedemorgen. Goedemorgen. Een levensgeschiedenis die op alle manieren, jouw eigen levensgeschiedenis, verbonden is met die van Jemen. Jouw ouders die als avonturiers een reis maakten en daar neerstreken. Die zijn blijven wonen in de jaren 70. Jij bent later verliefd geworden op een vrouw met een Schots-Jemenitische afkomst. En geboren in Jemen. Ja, geboren in Jemen. Ja. En je hebt er later nog gewoond en je hebt familie daar. Dus op de een of andere manier blijft dat Jemen maar terugkomen. Jemen, daar kom ik niet los van. Ja, inderdaad. Dat is een beetje mijn levensverhaal. Ik ben verbonden aan Jemen en daar heb ik een boek over geschreven. Dat is inmiddels 6 maanden geleden is het verschenen. Het gaat ook helemaal in op de achtergronden van de Houthis en van het conflict dat in Jemen woedt. En ik had niet verwacht dat het zo snel zo relevant zou zijn eigenlijk. Hoe beleef jij deze dagen? Ben je dan constant dat aan het volgen of aan het bellen of aan het mailen met familie daar? Niet constant, maar we zijn er wel veel mee bezig. Ik en mijn vrouw, die natuurlijk haar familie woont in Jemen. Zij heeft veel vrienden in Jemen. Zij is daar opgegroeid. Dus wij zijn er wel continu mee bezig. Het is een constante aanwezigheid. En het is natuurlijk best wel een verdrietige periode. Haar nieuwe land, Nederland, haar... het land van haar moeder, het Verenigd Koninkrijk, en het land van haar vader en van haar jeugd, Jemen, zijn met elkaar in conflict. En dat is natuurlijk best wel frustrerend. Dat verscheurend is dat, in zekere zin. Ja. Nou kan je heel veel over Jemen zeggen. De koffie is eruit gevonden, het is deel van de specerijenroute, het is een belangrijke havenstad, et cetera. Toch heb ik altijd het beeld, het is een failed state. Is dat een terechte constatering? Nou ja, kijk, hangt misschien van je definitie van een failed state af. Maar dat er al jarenlang conflicten woeden, dat heb je dan wel goed gezien, inderdaad. Sinds de onafhankelijkheid. Er was een soort... De Britten hebben heel lang in het zuiden van Jemen gezeten. In het noorden van Jemen hebben de Ottomanen lang een grote rol gespeeld. En eigenlijk de hele 20e eeuw is het daar aan het rommelen geweest. De meest rustige periode, politiek gezien, is de periode dat er een dictator aan de macht was, 30 jaar lang, tot 2012. En ja. Sindsdien is het weer onrustig. Wat is er nu aan de hand? Die Houthis zeggen, wij zijn solidair aan de Palestijnen en daarom beschieten we de westerse koopvaardij. Is dat het hele verhaal of ligt het complexer? Nou ja, kijk, dat is natuurlijk wel een deel van het verhaal. Je kan wat er nu gebeurt niet loszien van de context. En de context is natuurlijk wat er in Gaza gebeurt. Dat voeren ze als reden op. Maar er is natuurlijk geen enkele Arabische leider die het lot en de strijd van de Palestijnen niet voor zijn eigen hachje ook heeft gebruikt of voor zijn eigen doeleinden heeft ingezet. En dat is natuurlijk ook hier het geval. Dus er zijn eigen belangen die zij hiermee hopen te dienen. Naast het feit dat wat ze zeggen, waarvoor ze het doen, dat ook meespeelt natuurlijk. Maar de eigen belangen, wat zijn die eigen belangen? Nou ja, die eigen belangen. Kijk, de Houthis zelf die begonnen eind jaren 90 als een soort... een beetje obscure rebellenbeweging in het noorden van Jemen. Komen uit de bergen aan de grens met Saudi-Arabië. En hebben in de loop van de afgelopen 23 jaar zo'n beetje... Hebben ze steeds meer territorium veroverd. En uiteindelijk in 2014 de hoofdstad overgenomen. Dus het is een enorme legermacht geworden eigenlijk. Nou ja, ze zijn daar steeds sterker door geworden. Steeds groter door geworden. Mm-hmm. Maar wat ze nog niet hebben is een soort internationale erkenning van het feit dat zij de autoriteit zijn in Jemen. De legitieme, toch wel tot op zekere hoogte, macht in Jemen. En ze zijn totaal geïsoleerd. Niemand praat met ze. Niemand erkent ze. En kijk, dat hebben ze natuurlijk wel te winnen. Dat ze serieus worden genomen. Ze krijgen wel steun van Iran, begreep ik uit allerlei artikelen. Ja. Nou ja, kijk, het is een beetje de vraag in hoeverre wat die band met Iran precies inhoudt. Maar ze zijn gelieerd aan Iran, dat is zeker waar. Maar het is niet zo dat ze dat ze doen wat er in Teheran besloten wordt, dat zij dat uitvoeren. Zo is het ook weer niet. En wat denk je, Amerika en Engeland, die vechten nu tegen die Houthi-rebellen, die beschieten ze. Doen ze dat omdat ze ze echt uit willen schakelen, of is dat toch vooral om die route te beveiligen? Ik denk dat uitschakelen, dat gaat je niet lukken. De Houthis, er is natuurlijk al 9 jaar is er een conflict gaande tussen Saudi-Arabië en de Houthis. Saudi-Arabië wordt bewapend, wordt van inlichtingen voorzien door precies dezelfde landen die nu ook de aanval hebben geopend, namelijk het Verenigd Koninkrijk en Amerika. Dus alles wat er gebombardeerd kon worden, is toch wel al gebombardeerd de afgelopen 9 jaar. Dus je gaat ze niet zomaar uit de macht wippen daar in Jemen. Nee, je bedoelt dat hele land ligt in puin? Ja. Moet ik me dat zo voorstellen? Ja, absoluut. Infrastructuur, regeringsgebouwen. Al 9 jaar lang wordt er vanuit de lucht gebombardeerd door Saudi-Arabië. Met logistieke steun van de Amerikanen. Dus, hoe is het dan om daar te wonen dan? Ja, het is niet makkelijk om daar te wonen. Ik denk, sommige delen van Noord-Jemen, die zijn echt totaal met de grond gelijk gemaakt. Die zijn echt kapot gebombardeerd. En daar zit een bevolking die nu ook ziet dat het aantal landen dat ook boven hun hoofden vliegt in straaljagers, in zwaar bewapende straaljagers, dat het aantal landen neemt toe. Het is niet makkelijk wonen in Jemen, dat kan ik ook. Geen prettig vooruitzicht als er steeds meer partijen boven je hoofd vliegen met bommenwerpers. Maar even het grotere beeld schetsend, want dan heb je dus een land dat instabiel is, waar een machtsstrijd woedt al decennia. Saudi-Arabië probeert orde op zaken te stellen, dat is niet echt gelukt. Die Houthi-rebellen die hebben een soort van vage band met Iran. Ja. En Engeland en Amerika, die eerst wapens leverden aan Saudi-Arabië, doen het nu zelf. Ja. Met steun van Saudi-Arabië? Nou ja, de Saudis en de Houthis die zijn eigenlijk verwikkeld in een vredesproces. Daar wordt onderhandeld om het conflict tot een einde te brengen. Waar ze precies in onderhandelingen zijn, is ook weer niet helemaal duidelijk. Maar dat er stappen gezet zijn, dat weten we wel. Er is een delegatie van de Saudis is in Jemen geweest en andersom. En de Saudis die zijn na 9 jaar ook wel een beetje klaar met het conflict. Dus die proberen eruit te komen. Die zeiden 9 jaar geleden, we willen die Houthis zo snel mogelijk, en dat gaat ons binnen 2 weken lukken, uit het zadel wippen. Nou ja, we zijn nu 9 jaar verder. Dus de Houthis hebben dat conflict eigenlijk gewonnen. Dus de Saudis die zoeken naar een uitweg. En die zijn hier ook niet zo blij mee. Neem het maar over. Maar dat zou betekenen dat het Westen, of Engeland, Nederland, Amerika, in een wespennest stapt waar je misschien niet zo heel makkelijk weer uitkomt. Nou ja, kijk, dat zou ik ook denken, ja. Maar je was ook wel enigszins verbaasd, toch, dat het Westen er nu voor koos om die Houthis aan te vallen. Nou ja, kijk, als je kijkt naar de context waarin het gebeurt, de oorlog in Gaza, wat daar allemaal, Israël die zich moet verantwoorden voor een aanklacht van genocide, de Houthis roepen op tot een staakt het vuren in Gaza, dan heb je de keuze of we roepen op tot een staakt het vuren in de Gazastrook, of we gaan aanvallen en we kiezen voor aanvallen. Ik vind dat een vreemde redenering. Maar nou zeiden de westerse leiders, we hebben alleen maar een paar raketinstallaties uitgeschakeld, we gaan in een korte actie zorgen dat het voor hun wat moeilijker wordt om die schepen aan te vallen. Verder maakt het ons allemaal niet zo heel veel uit. Dat is ons doel en daarna zijn we weg. Is dat aannemelijk? Kijk, ik denk dat ze het best wel moeilijker kunnen maken voor de Houthis om die aanvallen uit te voeren. Maar tegelijkertijd, ik denk ook dat de Houthis die zijn gehard door 9 jaar oorlog. En die weten natuurlijk wel wat ze doen. En die weten prima, denk ik, hoe ze op dit soort aanvallen vanuit de lucht moeten reageren. En die zijn daar niet meer zo kwetsbaar voor, is mijn inschatting. Dus ik denk dat je ze niet met een paar aanvallen uitschakelt. Ik denk dat ze ook op basis van deze aanvallen, dat het juist gaat escaleren. Ik denk dat je de Houthis een reden geeft om hun aanvallen uit te breiden. Dus ja, ik verwacht niet dat hiermee de kous af is. Het is wel enorm triest als je van dat land houdt, zoals jij volgens mij doet. Ja. Nou, je houdt van een vrouw uit dat land. Ja. Dat is misschien iets anders. Dat helpt vaak wel om van een land te gaan. Ja, ja, die twee dingen die gaan wel een beetje hand in hand. Het is heel triest, uiteraard. Het is heel triest. Maar ik moet ook zeggen, ik vind ook dat wat ik net ook al zei, dat de reactie van ja, Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Dat had ook een andere reactie kunnen zijn. Ik bedoel, dit is een escalatie, terwijl er opgeroepen wordt, ook door de Houthis, tot de-escalatie in de regio. En daar kan je ook voor kiezen. Dus het is wel, ik vind het teleurstellend. Ik vind het, daar ben ik wel boos over ook. Ja. Je had liever gewild dat ze harder hadden ingezet op vrede. Ja. In de Gaza-strook, dan dat ze nu hier een nieuw strijdtoneel aangaan. Dat lijkt mij een betere optie. Ja. Heb je enig idee wanneer je er weer heen gaat zelf? Nou, dat zie ik niet 1, 2, 3 gebeuren. Mijn vrouw die vliegt nog wel eens die kant op. Dat zal nu ook niet morgen gebeuren. Maar die gaat wel zo nu en dan die kant op. Maar ik wacht nog even. Klinkt verstandig. Dankjewel dat je langs wilde komen. Dirk Wanrooij, journalist en auteur van het boek Het Huis in de Wolken over Jemen. En we hadden het over de actualiteit en al daar. De plastic tax die werd op 1 juli 2023 van kracht, maar werd ook weer door een meerderheid in de Tweede Kamer weggestemd. Staatssecretaris Heijnen besloot daarop dat er vanaf 1 januari niet meer gecontroleerd wordt op wegwerpplasticheffing. Nou, ik kan zo langzamerhand geen touw meer aan vastknopen. Maar gelukkig is de zwervinator hier, Dirk Groot, en de plastic soepsurfer Marijn Tinga, die vinden er wel wat van. Namelijk, die plastic tax is ook niet zaligmakend, zeggen, maar ze pleiten wel voor aanvullende maatregelen en zijn daarom operatie Bakzeil gestart. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Ik vind het goed klinken, operatie Bakzeil. Wel, hè? Hoe komen jullie daar dan weer op, Dirk? Je zoekt een naam. We waren op zoek naar een actie tegen die bakjes om te laten zien dat er heel veel bakjes niet meer van plastic zijn. Ja. Ja, er moet bakzeil gehaald worden in Den Haag. En daar komt het vandaan. Het is een woordspeling weer. Ja, maar goed gevonden. Maar goed, vertel eens, wat is er nou aan de hand? Die Tweede Kamer stemt dus voor afschaffing van die heffing, terwijl die pas een half jaar van kracht is. En dan zegt de staatssecretaris, ik ga niet meer handhaven. Nou, Marijn, wat is dat voor een raar zwalk gedrag? Ja, dat is het. Het is een raar zwalk gedrag. En het geldt trouwens niet alleen voor die bakjes, hè, voor die plastic toeslag, maar ook voor die wegwerpbekers die hier ook nog steeds in de studio staan. Lekker dan. Maar goed. Jongens, bij de NOS nog steeds wegwerpbekers. Ja. En dat mag eigenlijk niet meer, hè? Nee, wettelijk niet. Maar het punt is dus dat gedoogd wordt. Ja. Er wordt niet gehandhaafd. En de staatssecretaris heeft dus gezegd dat ze het aan de volgende laat wat er met die plastic toeslag en ook wat er met die wegwerpbekerregeling gaat gebeuren. Het is bijna gewoon het klassiek doorschuiven weer naar de volgende generatie. Ja, heel jammer en heel verwarrend. En natuurlijk voedt het wantrouwen. Dus die plastic tax, dat werkt dus niet? Nou, het werkt voor een deel wel en voor een deel niet. Nou kijk, voor die bekers werkt het niet. Er is geen goed alternatief voor. En ik zie dus in het zweren van niet minder bekers iedereen. Nou, nu mag het gewoon ook weer. Maar je ziet wel bijvoorbeeld, ik heb hier wel een voorbeeld mee. Ja. Sinds 1 juli opeens komen er allemaal kartonnen deksels in plaats van plastic deksels. Ja, dit is karton? Ja, want normaal heb je zo'n beker met zo'n deksel. Ja. De deksel is ook van plastic, moest je 2 keer die toeslag vragen. Vonden bedrijven toch te gek. Mm-hmm. Dus daar werkt het voor. En het werkt voor deze dingen ook al heel lang. Dat zijn, je houdt nu een karton. Mensen die op de webcam kijken, die kunnen zien dat. Voor een broodje of patat. Ja. Kijk, 1 juli is die maatregel ingegaan voor die toeslag. Maar dat kwam natuurlijk niet uit de lucht vallen. Hè. Dat was al jaren bekend dat die eraan kwam. En heel veel bedrijven zijn voor die tijd al overgegaan om plastic verpakkingen voor fastfood en zo te vervangen door kartonnen varianten. Ja. Dus het kan gewoon wel. Het werkt beter dan je zou denken. Alleen, nu denken die Tweede Kamer kijkt alleen naar het bericht van die bekers. En die zeggen, schaf maar af. Ja, dus jullie zijn niet voor afschaffing, begrijp ik? Nou ja, deze maatregel op zich, die plastic toeslag, blijf ik een hele rare vinden. Want je betaalt wat extra, maar je krijgt het niet terug. Dus voor het zwerfafval verandert er niks. Ik zie wel dat er minder plastic door op straat komt. Maar wij vinden dat je veel gerichter naar soorten zwerfafval moet kijken wat er op straat ligt en gerichtere maatregelen moet gaan nemen. Want die operatie Bakzeilen, Marijn, wat houdt dat in? Nou, wat we vragen aan mensen is om foto's te nemen van loopdozen, van dozen, bakjes, voedselbakjes die je meeneemt. Loopdozen, ja. Ook als een goed woord. Ja. Dus bakjes die je meeneemt op straat, to go. Hè. Dus dat is voor de patat en de kroket en de hamburger. Maar ook wat je uit de supermarkt, dus saladebakken, dat soort dingen, voorgesneden fruit, dat valt allemaal onder loopdozen. En daar vragen we mensen foto's te nemen met onze app, de Plastic Avengers app. En dan die data, die foto's, die verzamelen wij. Wij doen aanbevelingen, daarmee gaan we dan naar de Tweede Kamer. Zoals we eigenlijk voor al onze andere projecten gedaan hebben. Ja, jullie maken al heel lang gebruik dus, hè, van die dit is al onze tiende campagne. Oké. Ja, het is de tiende campagne. Volgens mij, vorige keren zijn er kamervragen gesteld. We hebben rapporten ingediend over hoe wij denken dat zwerfafval teruggedrongen moet worden. Hoe je herontwerp kan innoveren. Nou ja, dat soort dingen. Nee, ik weet dat jullie al heel lang bezig zijn. Het is ook niet de eerste keer dat jullie hier zijn. Het blijft dus een strijd die gevoerd moet worden. En ook die burgerparticipatie, daar maken jullie ook al heel erg lang gebruik van. Hè? Ja. Werkt dat goed, Dirk? Ja, heel goed. Nou, er zijn sowieso steeds meer mensen gaan opruimen, hè, omdat ze het belangrijk vinden. En als we die kunnen inzetten door af en toe een foto te maken om ons te helpen om ook die strijd tegen zwerfafval en ook met name het plastic in het zwerfafval te strijden, dan kunnen ze nog even een stapje meer zetten dan het geweldige werk dat ze al doen. En dat doen ze graag. Ja. Maar ik snap iets niet. Hè. Er zijn twee dingen aan de hand. Zwerfafval en dat plastic. Ja. Kijk, al heb je dan zo'n bekertje voor je koffie, dan kan je hem nog altijd wel gewoon netjes in de container doen. Absoluut. En dat doen de meeste mensen ook gewoon netjes. En we proberen ook, dat doen wij ook hoor. Ik ga ook naar scholen en zo om mensen op te voeden, te vertellen. Campagnes worden elk jaar weer miljoenen aan dat soort rare campagnes die niet helpen gestopt. En ja, dat is het belangrijkste, maar het gebeurt gewoon. Op een gegeven moment moet je gewoon kijken, wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk plastic in het milieu komt. Want als ik iets op straat gooi, als ik deze op straat gooi, ik doe het niet hoor. Dat is dat kartonnen frietenbakje of een plastic bakje. Dat is nogal een verschil. En het bedrijf uiteindelijk dat dit verkoopt, kan er niks aan doen dat ik besluit dit op straat te gooien. Ik kan wel dit veranderen door het van karton te maken. Maar dit is van karton? Dit is gewoon maar karton. Maar dit vergaat? Dit vergaat uiteindelijk. Maar niet, je wil het niet op straat, maar voor de natuur is het minder erg. Maar daar zit dus geen plastic laagje omheen? Nee, en dat is voor dat bijvoorbeeld gefrituurde voedsel of zo ook helemaal niet nodig. Nee. Maar voor beker koffie wel. Ja. Dat moet toch ook te ontwerpen zijn? Toch? Zeg je? Daar moet toch wel iets op te bedenken zijn? Ja, nou ja, er is nog steeds geen goed alternatief voor die bekers. Dus kan het niet veranderd worden. Dus accepteren ze die toeslag maar. Of gaan ze allerlei ontwijkbewegingen maken via de Tweede Kamer door te zeggen, ja, zo'n beker mag nog wel als er maar 5% plastic in zit. Waardoor dit soort wetten dan weer onderuit worden gehaald. En wij willen juist dat je dit soort wetten gewoon sterker en gerichter moet maken. Zodat de industrie wel moet. Ja, een van de dingen die we willen laten zien. Ik ga hem weer omhoog halen. Ja. Kijk, het bedrijfsleven wil ik dat ik patat ga halen met een pan. Hè, zoals ik hier heb staan. Dat is ook een beetje raar, want patat zat al nooit in plastic hoor. En tenminste niet een gezinszak. Vroeger had je zo'n papieren puntzak. Ja, die heb je nog zakbevel. Maar er zijn op een gegeven moment plastic bakjes geworden. Ja. En dit kunnen gewoon met zo'n mayonaise afdeling. Ja. Ja, zo'n compartiment. Ja. Maar ons idee is ook van, er zijn bedrijven die steeds maar het plastic blijven gebruiken, terwijl er andere bedrijven zijn, meer dan je denkt, die al lang al over zijn op karton. En dat was al voor die plastic toeslag, zei ze het al gaan doen. En als wij nu heel veel foto's verzamelen van bijvoorbeeld die kartonnen bakjes, dan kun je ook gewoon naar Den Haag stappen en zeggen, joh, het kan allemaal al. Dus waarom verbied je die dingen gewoon niet? ILT heeft het ook al aangedragen. Maar is het duurder? Zo'n kartonnen bakjes, kost dat meer dan plastic? Is misschien het nu nog wel, maar als je op een gegeven moment die industrie stimuleert, dat deze industrie groot wordt, en eventueel kun je ook nog heffingen op plastic gaan doen, dan wordt dit goedkoper. Maar als het gewoon verboden is, heeft iedereen dezelfde kosten. En sterker nog, als je nu overstapt naar karton, dan is het misschien duurder. En als je op plastic blijft, krijg je gewoon gratis nog een toeslag. Die mag je zelf houden. Ja. Maar als je op een gegeven moment, wij willen bewijzen van heel veel kan al van karton, en maak er maar een wet dat je bepaalde dingen verbiedt. Dat zou je willen. Je zei het al, Marijn, jullie gaan vaak met jullie aanbevelingen naar Politiek Den Haag. Dan worden jullie toch ook wel altijd wel welwillend ontvangen, toch? Absoluut, hè? Ja, absoluut. Ja, er is nu een nieuw kabinet. We moeten natuurlijk wachten. Of er is nog geen kabinet, maar we moeten even wachten. Mijn volgende stap, de afgelopen verkiezingen, ben ik toch bang dat er wat deze hele problematiek betreft een andere wind gaat waaien, of niet? Nou, komt dit allemaal voort uit de single-use plastics richtlijnen vanuit Europa. Dus wij moeten wat. Het is niet dat je single dit kan ontkennen. Single-use plastics, dus ja, de plastics één keer gebruiken. De subrichtlijn vanuit de EU. Dus wij moeten daar wat mee. En dit was een onderdeel daarvan. En we hebben gezegd, we moeten 40% reductie van wegwerpplastics hebben in Nederland voor 2026. Dus dat is nog heel kort. En een van de onderdelen daarvan was bijvoorbeeld die wegwerpbekerregeling en die plastic toeslag. En wij zeggen, zorg voor die alternatieven aan de ene kant. Denk ook aan herontwerp. En scherp dat gebruik dat geld wat je nu voor die plastic toeslag hebt, geef dat niet terug aan die ondernemers. Maar zorg ervoor dat je daar een fonds voor opricht bijvoorbeeld, zodat je hergebruik En herontwerp kan stimuleren. Maar zou het ook mogelijk zijn om een beker te ontwerpen waar geen plastic in zit? Ja, nee, die zijn er ook al. Hè. Volgens mij is een van die bekers is al goedgekeurd door het ILT, dus door de inspectie. Dus dat kan dus wel? Het kan, het komt eraan waarschijnlijk. Maar kijk, beter dan een alternatief, wegwerpalternatief is natuurlijk geen wegwerp. We moeten uiteindelijk natuurlijk naar een grotere gedragsverandering. Precies, en gewoon allemaal kopjes. Maar dan moet je dus op zaterdag voor je de stad in gaat denken, oké, dan ga ik daar een koffietje halen, daarna ga ik daar een patatje eten. Ja, dan nee, maar je moet systemen... Dit is dus wel wat de overheid propageert, het bedrijfsleven zegt, om het belachelijk te maken. Maar je kan ook zeggen, jij bedrijf, jij zorgt ervoor dat jij een herbruikbare verpakking aanbiedt. Als ik bij de snackbar ga, heel vaak gewoon ga zitten met mijn snackbar op mijn tafel, dus krijg ik altijd mijn patat al op gewoon een bord met gewoon bestek. Dat kan allemaal al lang al. Maar ze proberen het belachelijk te maken. Jij doet precies wat de overheid wil. Continu, of de overheid... Ik stel er alleen maar vragen. Ja, nee, sorry. Ik sla erop aan. Nee, maar dat is het frame, inderdaad. Dat het zo zou zijn. Er moeten systemen komen, hergebruikssystemen. Ja, nee, precies. Sorry, ja. Nee, maar... Maar moeten we niet af van Trouco? Wat jij zegt is natuurlijk gewoon niet mogelijk. Ik heb ook... Moet ik een pan meenemen voor mijn patat onderweg? Dat gaan mensen niet doen. Misschien zou het een idee zijn om te stoppen met al... Ik doe het ook hoor, maar met een kopje koffie meenemen. En al dat lopend eten, dat lopend drinken. Ga gewoon even lekker zitten. En als je geen tijd hebt, sla je hem over. Ja, dat zou de grote gedragsverandering moeten zijn. Net als in Japan, dat het niet meer sociaal geaccepteerd is dat je buiten op straat eten of drinkt. Maar dat je dan gewoon gaat zitten. En dat scheelt dan heel veel afval. Ik ben zelf al gestopt met koffie onderweg drinken bijvoorbeeld, te kopen... En koffie gaat nog wel, maar mensen die met een wopper in de trein zitten... vind ik ronduit smerig. Nee, om een wopper zit dan toevallig een papiertje... waar heel weinig afval voor zit, maar het voorbeeld is duidelijk. Maar daar valt nog heel veel te veranderen. Uiteindelijk zijn we vanaf de jaren 80, 90 allemaal buiten gaan eten onderweg. Het wordt overal aangeboden en dat heeft de hoeveelheid zwerfafval verergerd. En daar zit ook wel veel plastic in. Dat plastic moeten we er op zijn minst uittrekken als we het gedrag niet goed genoeg kunnen aanpassen. Goed, operatie Bakzeil dus. Mensen kunnen zich nog aanmelden voor die... Met de Plastic Avengers app. Hè. Plastic Avengers, zoals uit de Marvel-serie. Plastic Avengers, download de app. Heel eenvoudig, alleen maar een foto nemen. Je hoeft geen account, niks. Neem foto's van bakjes. Dankjewel. Loopdozen. Zwerveneter Dirk Groot en Plastic Soepsurfer Marijn Tinga. Operatie Bakzeil, tot na 9 uur. Ja. NPO Radio 1. Deze week in de publieke tribune. Hoe ziet de hoge werkdruk en de zorg eruit? Op misschien wel het meest stressvolle knooppunt in onze zorgketen. De spoedeisende hulp. Human. Koen Verbraak spreekt met verpleegkundigen uit de acute zorg, onderzoekers en de eerste geestelijke verzorger op de spoedeisende hulp. Hoe gaan de niet lullen maar poetsen cultuur en het praten over emotionele druk samen in alle hectiek van de acute zorg? Vanmiddag tussen 3 en 4. Koen Verbraak in de publieke tribune van Human. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Beste belegger, als we elkaar nog niet kennen, dan wordt het tijd. Kosten nemen happen uit je beleggingsrendement. In de afgelopen 10 jaar groeide de Giro uit tot een grote Europese broker. Met ons bekroonde platform tegen ongekend lage kosten zorgden we voor een revolutie in de beleggingswereld. Tap en beleg en haal het meeste uit je beleggingen. De Giro. Financial power to you. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. De Giro bestaat 10 jaar. Tijdelijk vergoeden we de transactiekosten van nieuwe klanten tot wel €110. Voor deze promotie gelden actievoorwaarden. Zie degiro.nl. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Door structurele financiering van de stichting MS Research heeft de Nederlandse Hersenbank een donorprogramma dat gericht is op multiple sclerose. Het hersenweefsel dat hiermee verkregen wordt is nodig om afwijkingen bij multiple sclerose te kunnen onderzoeken en therapieën te ontwikkelen. Voor meer informatie kijk op hersenbank.nl of msresearch.nl. Ik ben Inge Huitinga, hoofd Nederlandse Hersenbank. Maak vandaag kennis met Europa's leading broker. De Giro biedt ongekend lage tarieven. Vergelijk het zelf op degiro.nl. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Max maakt programma's vanuit een groot sociaal hart. Vertrouwd, relevant, actueel en gezellig. Max brengt mensen samen. En waar nodig, bieden we een helpende hand. Samen Max. Word lid. Bel 0900 405 300. 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. NPO Radio 1. 9 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen van de Houthi-rebellen in Jemen. De nieuwe aanvallen volgen op de reeks luchtaanvallen gisternacht. Die waren erop gericht om een einde te maken aan de agressie van de Houthis tegen schepen in de Rode Zee. Volgens de VS was er vannacht een opvolgactie daarop op een specifiek militair doel. Vanaf een torpedobootjager zou een radarlocatie in Jemen onder vuur zijn genomen. Bij aardverschuivingen in Colombia zijn zeker 18 doden gevallen, melden lokale autoriteiten. Nog eens tientallen mensen raakten gewond. En er zouden nog slachtoffers bedolven liggen onder modder en puin. De aardverschuivingen ontstonden na hevige regenval bij een weg in het noordwesten van Colombia. Volgens een lokale functionaris waren mensen hun auto uitgegaan om dekking te zoeken in hun huis. Maar zou dat huis door het natuurgeweld zijn ingestort? In Taiwan zijn de verkiezingen voor een nieuwe president en een nieuw parlement begonnen. Grote thema's zijn de economie en de verhouding met China. Dat land ziet Taiwan als een afvallige provincie. Regeringspartij DPP, die pleit voor onafhankelijkheid, staat er het beste voor in de peilingen. Daarin staat de Chinese Nationale Partij tweede. Die zit nu in de oppositie en pleit voor toenadering tot Peking. Bij een politieachtervolging in Leeuwarden zijn afgelopen nacht twee mensen zwaar gewond geraakt. Ze zaten in de auto die werd achtervolgd en van de weg raakte. De twee zijn naar een ziekenhuis gebracht. Tijdens de achtervolging is door de politie geschoten. De inzittenden zijn mogelijk inbrekers die in een dorp verderop bij een inbraak een slachtoffer bedreigden met een vuurwapen. Het weer. Vandaag is het bewolkt met vooral vanmiddag wat motregen. Bij een matige tot krachtige westenwind wordt het maximaal 3 graden in Zuid-Limburg. Mogelijk 7 graden in het noordwesten. Morgen dezelfde temperaturen, maar wel wisselvalliger, met kans op wat hagel en natte sneeuw. Dit was het NOS Journaal. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Begin het jaar euro's goedkoper bij Jumbo. Want we hebben veel producten in prijs verlaagd. Zoals onze kruimige aardappelen, in prijs verlaagd. Nutella hazelnoordpasta, ook in prijs verlaagd. En Jumbo zuivelspread Naturel Light, allemaal in prijs verlaagd. En dat voor die prijs. Jumbo! Bij Eliza Was Here kiezen we voor het Griekenland weg van de massa. Ontdek zelf de schilderachtige dorpjes van Corfu op elizawashere.nl. Wat Boertien Vergouw en Overduin betreft, kan alles altijd beter. Leiderschap, communicatie en persoonlijke effectiviteit bijvoorbeeld. We zijn al bijna 50 jaar het trainingsinstituut van Nederland. Dus wil je echt beter worden in je werk? Kijk dan op bvo.nl. Boertien Vergouw en Overduin. Best in class trainers sinds 1975. Wil je op vakantie? Of op reis? Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. Steeds opnieuw kregen we te horen, nee, dat kan niet. Maar door slim ontwerp bleek ons huis toch van het gas af te kunnen. Betaalbaar en comfortabel. Dankzij Thuisbaas. Thuisbaas heeft meer dan 12 jaar ervaring en maakt ook uw woning aardgasvrij met een aanpak op maat. Ga naar thuisbaas.nl. Fox gaat verder. Boek je rondreis op fox.nl. Aldi presenteert. Nergens goedkoper. Deze week kruimige aardappelen. 10 kilo voor slechts €3,69. Dat is topkwaliteit en nergens goedkoper. Tuurlijk wel. Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom bij Nieuwsweekend. Welkom terug. Komend uur gaan we het hebben over Taiwan, waar de dreiging van China de wel erg opzichtige roze olifant is tijdens de verkiezingen. Daarna een even gruwelijk als effectief instrument om ratten te bestrijden in hun natuurlijke habitat, het riool. En twee nieuwe vindingen die moeten helpen tegen tinnitus. Maar eerst een land zonder spreiding. Of misschien een land met spreiding. Ja, die veelbesproken spreidingswet die wordt aanstaande maandag en dinsdag behandeld in de Eerste Kamer. Hij is al aangenomen in de Tweede Kamer, maar de rechtse politieke partijen, inmiddels in de meerderheid, die willen er niet aan. En daarom kan het nog wel eens even spannend worden. Daar gaan we over praten met Carolus Gruters. Hij is onderzoeker bij het Centrum voor Migratierecht van de Radboud Universiteit Nijmegen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hij wordt ook wel dwangwet genoemd, hè? Ja, dat is een pleonasme, optelefoneren. Ja. Elke wet regelt iets wat moet. En dat is een publieke taak meestal. En in dit geval ook, de spreidingswet regelt iets op welke wijze we iets gaan doen. Ja. Dwang zit dus in elke wet. Ja. Er is geen enkele wet die andersom zegt, nou, kijk maar even. Ja, en als je het niet wilt, dan doen we het niet. Dan maak je geen wet, punt. Maar dat is dus met opzet dat hij zo wordt genoemd om hem in een kwaad daglicht te stellen. Ja. En de strekking van de wet is eigenlijk heel simpel. In onze hele procedure, vanaf het moment dat iemand op de deur klopt van staat er gek met een zwaard te zwaaien. En je zegt, goh, pak even een bak koffie, gaan kijken of het klopt. Zo niet, moet u weg. Zo ja, mag u blijven. In dat hele traject is alles keurig geregeld, behalve waar moet zo iemand blijven tijdens de procedure. Daarvoor is het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers in het leven geroepen in 1994. En die doet eigenlijk niks anders. De hoofdtaak is bij de gemeentes bedelen, hebt u nog een bed? En daarbij is men vergeten, al niet opzettelijk, om dat in de wet vast te leggen. Dus krijg je elke gemeente die op een gegeven moment wordt gevraagd, zal reageren, nou ja, we hebben nog iets. En het COBA wil dan graag groot, groot, groot. Want dat is voor hen makkelijk. Dus oké, fijn dat jullie wat willen doen. Mogen het er ook 2000 zijn? Ja. En op een gegeven moment krijg je dan dat nogal wat gemeentes aan bod zijn geweest. Sommigen doen het permanent. Sommigen zeggen, nou, geef mijn portie nu maar aan Vicky. Of je moet vooral bij de buren kijken. En die situatie is nu een beetje uitgekomen, dusdanig dat de staatssecretaris, het COA, geen reacties meer krijgt bij gemeentes. En dan is het dus zinnig om te zeggen, er is een niet alleen een wettelijke taak, maar een Europees-rechtelijke, internationaal-rechtelijke taak om asielzoekers op te vangen. Dus of je nou wil of niet, ze komen. En dus thuisvesten. Maar die grootschaligheid, waar komt eigenlijk de opvatting vandaan dat grootschalig beter en handiger is? Want als ik u zo hoor, is dat deel van het probleem. Dat als het zou gaan over een gelijkmatige verdeling over het hele land en een paar per gemeente, dat het veel makkelijker zou kunnen zijn. Zeker. Experimenten in den landen laten ook zien. Alleen, heel zwart-wit gesteld, het zit in het DNA van het COA om te denken in groot, groot en grootst. Zo min mogelijk. Hoe is dat ontstaan dan? Financiën en het idee dat je dan allerlei voorzieningen ten behoeve van die asielzoekers centraal kunt regelen. Maar op een gegeven moment houdt dat op. Is die meerwaarde van, oké, we zetten niet asielzoekers één op één in één appartement en dan één dokter daarnaast. Naar het verhaal, goh, we hebben hier 12 specialisten voor 5000 mensen bij elkaar. Ja. Daar zit een gulden middenweg in en die zit, gezien de ervaringen, Groningen en Utrecht, op kleinschaligheid. 25, 50 mensen. Dat is prima te hanteren. En het grote voordeel daarvan is niet alleen dat het kleinschalig is, dat mensen die in de buurt dan wonen, die kennen die mensen. Die zien ze. Die oh, dat is die aardige meneer of mevrouw uit zus en me zo. En het staat dus raaks op. En het is eigenlijk al 40 jaar het geval, toen Eelco Brinkman in de 80 jaren zei, ik vind het lastig om door burgemeesters gebeld te worden die klagen over ouders en leerkrachten, want hun klasgenootjes worden uitgezet. Daar wil ik vanaf, want die mensen woonden toen in gemeentes door het hele land verspreid. Toen heeft Brinkman gezegd, weet je wat, we maken één groot asielzoekerscentrum, volledig uit zicht, Luttelgeest, als ik me niet vergis. Ja. Niemand weet waar het ligt. Niemand weet ook wie er zitten. En niemand kan dus ook klagen. Want dan raken ze niet gehecht, niet geïntegreerd. En als het dan niet lukt met de asielprocedure, dan klaagt er niemand en dan zijn ze ook nog niet geworteld. Exact. Maar nou is, begreep ik dat huisvesting van statushouders, dat is wel wettelijk geregeld. Ja, en dat is heel simpel geregeld in de huisvestingswet. En dat hadden ze dan toch misschien ook gelijk mee kunnen nemen. Ik heb dat 2 jaar geleden ook aan de staatssecretaris voorgesteld. Van als je dat nou echt eindelijk adequaat wil regelen, neem dan de huisvestingswet waarin staat, elke gemeente heeft een zogenaamde taakstelling. Die wordt elk half jaar bekendgemaakt. Je hebt zoveel statushouders, dat zijn dus de vluchtelingen. Dat zijn de mensen die door de procedure heen zijn en waarvan is geoordeeld, u mag blijven. 2 à 3 per 1000 inwoners dien je dan te huisvesten. En als je dus een gemeente hebt van 10.000 inwoners, dan gaat het dus om 20 mensen. Bij 100.000 heb je het over 200 over een bepaalde periode. Dat ontbreekt ten aanzien van asielzoekers. Dat had ook in die wet gekund. Nou, dat hebben ze niet gedaan. Nee. Want er was enorm veel weerstand. Met name, opvallend genoeg, in de partij van de staatssecretaris zelf, de VVD. En daar heeft men enorm veel discussie plaatsgevonden binnen die fractie. Daar is Rutte nog aan te pas gekomen om het machtswoord te spreken. Uiteindelijk heeft men zich gevonden in een soort van half ei. Dat is die spreidingswet. Dat is die spreidingswet die heel ingewikkeld in elkaar zit. En zelfs die dreigt het nu niet te gaan halen. Dat zou zomaar eens kunnen. Dat zou buitengewoon vervelend zijn, want de staatssecretaris heeft dat instrument echt nodig. Maar die staatssecretaris wordt in de steek gelaten door zijn eigen partij. Het is in die zin ook een beetje een tragisch figuur aan het worden. Nou, ik vind hem eigenlijk een soort medelijden met hem. Ja, dat zou kunnen. Maar voordat je echt medelijden moet krijgen met politici, ik denk dat Erik van den Burg, politici kiezen vrijwillig voor dat vak. Maar ik denk dat hij eigenlijk heel dapper is. Als je ziet welke streek Yüzülgöz hem geleverd heeft door in de Tweede Kamer als fractievoorzitter te pleiten voor, moeten we die spreidingswet eigenlijk niet eens een keertje heroverwegen? Moeten we niet een signaal aangeven aan de Eerste Kamer? Doen we het nou maar niet. Terwijl van diezelfde fractie, Erik van den Burg, ook deel uitmaakt en die wet dadelijk gaat verdedigen. Hij zei ook vervolgens, in antwoord op de vraag, wat vindt u daarvan? Heel beleefd, beetje ingewikkeld. En vervolgens ging hij naar de burgemeesters in Groningen om zijn hart onder de riem te steken. Dat getuigt van lef, omdat hij dus niet op de winkel past, zoals je dat zou verwachten van een demissionair politicus, maar daadwerkelijk nog steeds probeert om het probleem wat er is, gebrek aan opvangplekken, te realiseren. En dat begint met, jongens, alle neuzen dezelfde kant uit. Het is een taak vanuit de overheid. Die kunnen we best in alle gemeentes realiseren. Ja. Maar wat als die wet het niet haalt? Wat als die nu wordt weggestemd? Wat voor situatie ontstaat er dan? Dan ontstaat er eigenlijk het belonen van een aantal gemeentes die dwars liggen. Die zeggen van, aan mijn lijf geen Polonaise. Wij willen wel asielzoekers opvangen, maar dan moeten ze wel blond haar, blauwe ogen en christelijk zijn. Of al dat soort wensenlijstjes, die worden geuit. Ja, natuurlijk willen wij ze opvangen, maar niet uit die en die landen. Gebeurt dit? U zegt dat een beetje gekscherend, maar nee, dat gebeurt wel degelijk. En omdat er namelijk geen wettelijke taak ligt voor die gemeentes, is het dus een soort van onderhandelingsspel. En u zegt gekscherend, dat komt dan ook terecht in de categorie, als wij ons hier aan verbinden als gemeente, wat staat er dan tegenover? We hebben nog wel een museum wat moet worden opgeknapt. Okay. Of een zwembad wat nog een nodige opknapbeurt kan gebruiken. En ik zeg niet dat dat in elke gemeente gebeurt, maar de neiging om een soort van handjeklap te verlenen is wel degelijk aanwezig. Simpelweg omdat de staatssecretaris met de rug tegen de muur staat. Het probleem zit natuurlijk in die stagnatie bij Ter Apel. Statushouders die blijven daar te lang in de opvang, omdat er geen woonruimte is. Dat is natuurlijk toch een blijvend probleem. En daar gaat die wet niks aan veranderen, toch? Nee, klopt. Overigens is het niet zozeer Ter Apel stagnatie. Dat is het eerste loket waar men zich meldt. Van, er staat een gek te zwaaien, mag ik blijven? Vervolgens heb je na die eerste fase dat men over asielzoekerscentra in den landen wordt verspreid, verdeeld. Dat is een zeer beperkt aantal. En men zit daar 1,5 à 2 jaar nu inmiddels te wachten totdat iemand vanuit de IND zegt, kom maar, dan gaan we eens inhoudelijk naar jouw verhaal luisteren. En dan krijg je dat als mensen worden geloofd, een vergunning krijgen. Dan is er geen huisvesting. Ja, dan is er beperkt hoeveelheid. Want je ziet dat de taakstelling niet door alle gemeentes wordt gehaald. We moeten dat ook niet overdrijven. Dat is niet de helft tot driekwart wat niet wordt gehaald. Maar dat is nog steeds 10-20% wat niet gehaald wordt. Wat eigenlijk alsnog gehaald zou moeten worden. Het tweede is dat de IND heeft zoveel gedetailleerde beleidsregels dat het daardoor niet mogelijk is voor de IND om snel een beslissing te nemen. Is deze situatie nou uniek voor Nederland of komt dit in andere landen ook voor? Nee, je ziet dat zelfs in België en Frankrijk. Duitsland dreigt het ook een beetje samen, maar zeker in België en Frankrijk, daar officieel beleid is, wat dus flagrant in strijd is met Europees recht, internationaal recht. Maar je zegt, ja, we hebben gewoon te weinig opvangplekken. Gaat u maar op straat slapen. Dat zeggen ze in België. Ja, ja. Mm-hmm. En het is dusdanig zelfs dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg is gevraagd van, ja, maar spreken ze hier iets over uit dat dit eigenlijk niet kan? Dat is gedaan. En degene die in België daarover gaat zegt, ja, daar heb je niks mee te maken. Wij gaan nu voortaan in de wet vastleggen dat wij bijvoorbeeld jonge mannen niet meer gaan opvangen, want dat zijn geen kwetsbare personen. Dus men onttrekt zich aan de wettelijke plicht tot opvang van, in de meeste gevallen, de meest kwetsbare personen dus in onze samenleving. Wat dat betreft doen we het in Nederland in ieder geval beter dan in België. Nee, nou ja, een fractie minder ernstig, slecht. Minder ernstig. Maar goed, maandag en dinsdag wordt dus spannend. Ja, wordt zeer spannend. Ik ben heel benieuwd wat daar gaat gebeuren. Kijk, de samenstelling van de Eerste Kamer is ook heel anders dan die van de Tweede Kamer. De BBB heeft daar een grote fractie in. Maar diezelfde BBB heeft wel voor het niet controversieel verklaar, oftewel, die heeft gezegd, nou, die wet die willen we gewoon behandelen. En dat was in wezen een indicatie van, die moeten we eigenlijk wel gaan regelen. Dus het wordt heel interessant om te kijken of die Eerste Kamer vanuit zijn staatsrechtelijke functie, klopt die wet en is die uitvoerbaar, want daar gaan ze eigenlijk over. Of ze daarvan zeggen, nou, doe maar. Maar wat u zelf al schetst, als er volgende week tot 23 uit mijn hoofd wordt gestemd over die wet en onverhoopt een meerderheid zegt, dat gaan we niet doen, dan zit de staatssecretaris letterlijk met de handen in het haar. En dan krijg je die situatie, zoals in België. Ja. Er is structureel te weinig ruimte. Want dan zullen gemeentes zeggen, ja, ik ben een beetje gek, Henkie. Ja. En woensdag is er ook nog iets belangrijks aan de hand, hè? Nog heel even tot slot. Oh, dan krijgt de staatssecretaris in ieder geval te horen in hoeverre de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het eens is met zijn opvatting over de zogenaamde tijdelijke beschermingsrichtlijn. En lang verhaal kort. Ja. Er zijn een paar procent van alle mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht ten gevolge van de inval door Rusland, hebben niet de Oekraïnse nationaliteit, maar een andere. Derde landers of zoiets heet dat toch? Dat heet in het vakje gewoon derde landers. Ja. Dus mensen die uit Filipijnen of uit Turkije ooit zijn vertrokken. En daar wordt een uitspraak over gedaan. Daarvan heeft de staatssecretaris zich van, die vallen niet meer onder die tijdelijke beschermingsrichtlijn. Dus die moeten eigenlijk weg. Ja. Dat gaat om een verhoudingswijs hele kleine groep. Er zijn een aantal rechtszaken over gevoerd waar rechters verschillend over hebben geoordeeld. Het mag wel, het mag niet. En de afdeling zal woensdag in een livestream bekendmaken of ze het eens is met de staatssecretaris of niet. Nou, spannende week dus. Zeer zeker. Zowel maandag, dinsdag als woensdag. Dankjewel, Carolus Gruters, onderzoeker bij het Centrum voor Migratierecht van de Radboud Universiteit Nijmegen. Volgende week dus dat debat. En 23 januari wordt erover gestemd. Dankjewel voor je komst en je uitleg. De verkiezingen in Taiwan van vandaag zijn belangrijk voor de koers die het high-tech-eiland in de Oost-Chinese Zee de komende jaren in zal gaan. Zoals altijd staat ook nu weer de toekomstige relatie met grote buurman China centraal. Meer toenadering of juist niet. Maar de jongeren die zijn die kwestie een beetje beu en hebben het liever over andere problemen. Goedemorgen, politicoloog en Azië-specialist Johan Veldkamp. Zijn het eigenlijk spannende verkiezingen in Taiwan? Ja, want het is heel onvoorspelbaar geworden. Dus de DPP, de zittende partij, de Democraten, die zitten daar nu 8 jaar... onder leiding van Tsai Ing-wen, een hele populaire vrouwelijke president. Maar het zou heel goed kunnen dat ze toch de meerderheid gaan verliezen vandaag. En dat hangt er echt om. Het is echt een soort nek-aan-nek-race. Als het hier over Taiwan gaat, gaat het eigenlijk altijd ook meteen over China. Ja. Of het moet een keer een artikel zijn over microchips. Maar verder hoor je er niet zo heel veel over. Nee, China en Taiwan. Het is, Taiwan is in 1949 afgescheiden van China. Is een eigen koers gaan varen. En China beschouwt Taiwan nog steeds als een afvallige provincie. En wacht op het moment dat ze dat omgedaan kunnen maken. En dit historisch wil eigenlijk nog steeds dat Taiwan zich herenigt met het vasteland. Zoals dat maar heet. Dat willen de meeste Taiwanese toch helemaal niet. En die Taiwanese, en vooral jongere generaties, voelen zich Taiwanese, zijn opgegroeid in een democratische samenleving, kennen alle vrijheden en zitten helemaal niet te wachten op. Spreken ze wel dezelfde taal? Ja. Ja, en ze schrijven ook dezelfde taal. En vooral oude Taiwanese hebben ook echte familiebanden nog met Chinezen. En voelen zich ook nog steeds wel verbonden met China. Maar jonge Taiwanese voelen zich Taiwanese. Nee. En er zijn ook een heleboel Taiwanese die werken dan in China. En een die miljoen. Komen dan weer terug om te stemmen. Hè? Een miljoen, ja. Ja. En je moet in Taiwan, dat is ook nog wel een mooi verhaal, je moet in de plaats waar je geregistreerd staat, moet je stemmen. Dus voor heel veel mensen is dat hun geboorteplaats. Dus er zijn nu 700.000 treintickets verkocht, omdat iedereen als een gek naar zijn geboorteplaats. Jozef en Maria, die moesten dat ook. Precies. En nu gaat, dus, maar het toont wel aan dat het heel erg leeft op het eiland. Hè. Mensen willen heel graag die democratische stem uitbrengen, omdat ze wel voelen dat dat een voorrecht is. Ja. Maar nu zijn er jongeren bij deze verkiezingen die zeggen, nou even niet over China, we willen het over andere dingen hebben. Dus, eigenlijk zeggen ze, lijkt het loopt wel los. Het loopt wel los, dat wil ik niet zozeer zeggen. Maar kijk, die jongeren in Taiwan die hebben echt wel met veel problemen te maken. Je hebt hoge kosten levensonderhoud, lage lonen. Je hebt te weinig woningen voor jonge generaties, hetzelfde als in Nederland. Maar je hebt ook beperkte carrièremogelijkheden in Taiwan. En dat moet allemaal, vinden ze, nu eens een keertje opgelost worden. Te weinig kinderopvang. Over die onderwerpen is gewoon voor in hun ogen te weinig aandacht. Er gebeurt te weinig op die gebieden. Omdat het altijd vinden, maar weer over China gaat. Zij vinden dat het altijd over die status van Taiwan, dat overschaduwt eigenlijk de binnenlandse problemen voortdurend. En daar hebben plukken daar de wrange vruchten van. Ja, omdat er te weinig aandacht is voor de problematiek waar zij mee te maken hebben. Dat vinden ze wel, ja. Maar het een sluit het ander toch niet uit. Je kunt het toch hebben over buitenlands beleid en binnenlands beleid? Ja, alleen nu is het zo. Je hebt dus, en dat is ook een beetje de schuld van de twee grootste partijen. Je hebt Hou, dat is de presidentskandidaat van de nationalistische China-vriendelijke Kuomintang-partij. Dat is de oppositiepartij. En je hebt William Lai, en die is van de zittende Democratic Progressive Party, de DPP. En zij hebben juist gezorgd voor een enorme polarisatie in deze verkiezingen. Hou zegt, deze verkiezingen zijn een keuze tussen oorlog en vrede. En Lai zegt, nee, ze zijn een keuze tussen democratie en autocratie. Als je het zo polariseert, dan voelen een heleboel mensen natuurlijk zich een beetje tussen wal en schip vallen. Die eigenlijk willen dat er aandacht wordt besteed aan andere problemen. En toen kwam daar Ko, meneer Ko. Ja, die is van een professor Ko wordt hij genoemd. Ja, hij is ook medicus, maar hij is ook burgemeester geweest van Taipei. En hij heeft 5 jaar geleden een andere partij opgericht. De Taiwan People's Party. En hij zegt, hou nou toch eens op. De DPP is veel te vijandig ten aanzien van China. En de Kuomintang is veel te goedwillig. Ik ga in het midden zitten. En we gaan dat gewoon op een andere manier oplossen. En we gaan het nu eens hebben over brood op de plank en een dak boven je hoofd. Ja. Nou, dat spreekt natuurlijk een heleboel van die jonge Taiwanese enorm aan. Is dat een beetje een populistisch type? Nee. Okay. Maar kijk, het punt is dat heel veel jongeren die hebben steeds op die DPP, die zittende partij, gestemd. Als die weg worden getrokken door Ko, hè, naar zijn Taiwan People's Party, dan gaat de VVD, wou ik zeggen, dan gaat de DPP natuurlijk enorm verliezen. En dan zou de oppositiepartij, de grote oppositiepartij, wel eens een keer daarmee weg kunnen komen. Dat zij dan toch hun basis behouden. De wat oudere, conservatieve Taiwanese. Zij houden hun electoraat vast. De DPP ziet een deel van zijn electoraat verdwijnen naar die meneer Ko. En dan heb je een probleem. Want dan krijg je natuurlijk toch dat je een heel andere samenstelling van de regering gaat krijgen. Want er wordt ook gekozen voor een nieuw parlement. Dus je krijgt een hele andere samenstelling van wat bij ons de Tweede Kamer is. Maar je krijgt misschien ook een hele andere president die hele andere dingen wil. Want Hou van de Kuomintang-partij, die met China wil, China-vriendelijke partij, ja, die wil juist die banden met China toch weer gaan aanhalen. Want die zegt, er moet gewoon vrede en rust komen rondom ons eiland. Om maar even te schetsen, sinds Tsai Ing-wen aan de macht is en een veel autonomere koers vaart, ook zegt van, wij zijn gewoon een soeverein land en wij beslissen over ons eigen land. Sindsdien is het echt mot tussen China en Taiwan. Maar dan kan je wel zeggen vriendelijke banden. Maar als China al boos wordt als iemand de naam Taiwan hardop uitspreekt, hoe krijg je dan vriendelijke banden? Ja, dat ligt. Hoe moet dat eruit zien? Nou, dat, het is mij ook een raadsel hoe je dat wil doen. Maar het ligt in Azië, is dat spel wordt heel anders gespeeld dan hier, al die gevoeligheden. Maar waar het op neerkomt, is dat ze rust willen rondom Taiwan. En ze willen ook tegelijkertijd, wil die Kuomintang niet afstand doen van een zekere mate van zelfstandigheid. Maar ze willen in ieder geval zorgen, om maar eventjes te schetsen, er zijn nu op dit moment alweer 6 Chinese marineschepen rondom Taiwan gedetecteerd. Dus die druk van China op Taiwan om ervoor te zorgen dat die Taiwanese weer voor een pro-Chinese partij kiezen, die blijft maar worden opgevoerd. Heeft dat effect op de kiezer? Nou, wij denken altijd dat dat heel erg is. Hè? Al die vliegtuigen, die Chinese vliegtuigen die boven het Taiwanese luchtruim zweven en die schepen. Maar daar zijn die Taiwanese zo aan gewend inmiddels dat ze zich daar helemaal niet door laten intimideren. Maar wat wel is gebeurd bijvoorbeeld vanuit China, is ook een enorme desinformatiecampagne die ze dan hebben afgevuurd op social media in Taiwan. Hè, om maar wat te zeggen, er waren 200 TikTok- en YouTube-kanalen vanuit China gericht op Taiwan. Er waren 7500 Facebook- en Instagram-kanalen gericht op Taiwan, waar voortdurend boodschappen op werden gepost, anti-DPP, pro-KMT. Er werd ook gezegd, de DPP heeft Taiwan aan de rand van de afgrond gebracht, want er is een voortdurende oorlogsdreiging. En zo proberen die Chinezen steeds die verkiezingen te beïnvloeden. En ja, gaat dat, heeft dat zin? We zullen het merken, want vanavond komt de uitslag. Ja, en het kan ook geopolitieke gevolgen hebben, hè, die uitslag. Biden heeft al steun toegezegd, mocht Taiwan daar behoefte aan hebben. Biden heeft voortdurend gezegd, als Taiwan aangevallen wordt door China, dus als China echt overgaat tot een invasie, dan schieten wij te hulp. De Amerikanen zijn ook bezig met het opleiden van Taiwanese militairen. Ze steunen Taiwan met geavanceerde wapens. Maar dat komt omdat de DPP en Amerika samen het idee hebben, we moeten een politiek van afschrikking voeren. Dus we moeten laten zien aan China, als je een invasie pleegt, is de prijs gigantisch hoog. Dat moet zorgen voor afschrikking. Maar dat kan je natuurlijk niet volhouden als je straks een andere regering krijgt die zegt, ik wil nauwere banden met China, want die wil China niet tegen zich in de haren strijken. Dus wat ga je dan voor politiek voeren en wat wordt dan de rol van Amerika? En omdat ze die microchips maken en dus onmisbaar zijn voor de wereldeconomie, hangt er ook veel meer vanaf dan alleen maar zelfbeschikkingsrecht en nee, kijk, Amerika is natuurlijk niet alleen maar uit op het verdedigen van de democratie van Taiwan, maar is ook uit op eigen belangen. Ze willen zorgen dat de scheepvaart onbelemmerd kan doorgaan door de straat van Taiwan. Een van de belangrijkste scheepvaartroutes ter wereld. Ze willen dat die chips kunnen blijven worden verhandeld. Die zijn ook onmisbaar voor allerlei technologische producten. Nou, 90% van de meest geavanceerde chips ter wereld komen uit Taiwan. Dat is ook een beetje de redding van het eiland. Hè. Het wordt ook het Silicon Shield genoemd. Dus die Amerikanen zijn natuurlijk ook bezig om hun eigen belangen veilig te stellen. Maar daarom zit de wereld zo te kijken naar die verkiezingen. Want het kan gewoon hele grote gevolgen hebben. Ironisch genoeg, als de DPP aan de macht blijft, zullen de spanningen met China alleen maar toenemen. En dat is voor de wereld geen goed nieuws. En toch hoop ik voor de mensen in Taiwan dat ze hun democratie en hun soevereiniteit kunnen behouden. Want jij gelooft niet dat er een mogelijkheid is van vriendelijke banden met China die niet uiteindelijk leiden tot inlijving, annexatie of overheersing? Ik weet het zo langzamerhand niet meer. Ik weet niet wat nou de goede formule zou zijn, om heel eerlijk te zeggen. Maar ik denk, als je jonge Taiwanees bent, je bent enorm veel vrijheden gewend, net zo'n samenleving, net zo open samenleving als in Nederland, dan wil je niet betutteld worden door een conservatief, communistisch land, wat eigenlijk een autoritaire staat is. Nooit gedacht dat ik de Taiwanese verkiezingen zo spannend zou vinden. Dank je wel daarvoor. Johan Veldkamp. Night Before van Hoover Phonic was dat. In Parijs krioelen ze opzichtig door de stad. Maar ook in Nederland hebben we er steeds meer last van ratten. We gruwelen ervan, maar we zijn toch echt zelf de oorzaak van die toename. Bijvoorbeeld omdat we regelmatig etensresten door het riool spoelen. Onze gast heeft er iets op bedacht, namelijk een rattendoder in het riool die met één klap een einde maakt aan het knaagdierenleven. We gaan erover praten met Rando Kromkamp. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, rattenexpert van Anticimex. Wat betekent dat, Anticimex? Anticimex is een Latijnse naam. Dat betekent anti-bedwants. Het bedrijf waar ik voor werk is in 1934 gestart in Zweden. Ja. En twee broers zijn begonnen met het bestrijden van bedwantsen. En zo, daar komt de naam Anticimex vandaan. Oké, maar jullie hebben, het is dus uitgebreid naar ratten. Ja, inmiddels zitten wij in 24 landen met het bedrijf. En ja. Zo ook in Nederland. En ja, mijn taak is voornamelijk het bestrijden van bruine ratten in de riolen. Ja, wat is dat voor beest, zo'n bruine rat? Een bruine rat is een zoogdier wat jaren geleden met schepen naar Nederland is gekomen. En inmiddels in vele getalen in Nederland aanwezig is. Ja, en ook in Parijs. Pieter is vaak in Parijs. Die zegt, je ziet ze met grote groepen gewoon langskomen als je op een terrasje zit. Als je op een terrasje zit onder de luifel en het regent hard op een zomeravond. En Parijs is het leukst als het regent, hè, dat weet iedereen. Dan spoelen de putjes een beetje over en dan zie je ineens zo, nou ja, met 10, 12 ratten over de straat. En als de regen voorbij is, dan kruipen ze weer terug de put in. Soms gaan ze even op zoek naar iets te eten bij een vuilniszak die open is of zo. Maar er zijn van die momenten dat je ineens de ratten tevoorschijn ziet komen. Wonderlijk, toch? Ja, dat, is, dat zien wij in Nederland ook. Dus het, en dat is ook de reden waarom wij met onze mechanische val de ratten bestrijden in het riool, bij de bron. Ja. Nou. En hoe werkt dat, die oplossing? U zegt van we doden ze dus al in het riool. Hoe gaat dat in zijn werk? Wat wij doen is, als je voor de beeldvorming, als je in de straten kijkt, zie je vaak van die grote ronde putdeksels zitten in het midden van de straat. Ja. Daar ligt ons hoofdriool in. Dus vanuit de huisaansluiting loop je riool naar de straat toe. Daar wordt het verzameld en wordt al het afvalwater naar de waterzuivering toegebracht. Maar zo ook, zoals u net al zei, ook etensresten. Want eigenlijk de mens is eigenlijk gewoon de oorzaak van de rattenoverlast. Alles wat je wegspoelt via een vaatwasser of via het gootsteenputje komt in het riool terecht. En ratten die leven daar in het riool. Een perfecte habitat voor ze. Ja. Maar op zich zou dat niet erg zijn zolang ze gewoon in dat riool bleven. Of mogen de ratten ook al niet in het riool zijn? Nee. Ratten mogen wel in het riool zijn. Alleen als er heel veel voedsel is, een rat die vermenigvuldigt zich zeer snel. Een vrouwtjesrat kan gemiddeld 30 jongen krijgen op een jaar. Na 6 weken zijn de jongen weer geslachtsrijp. Dus dat gaat heel snel. En als er heel veel voedsel in het riool is en zo'n populatie wordt groter en groter. En precies wat u net zei, in het riool kunnen ze op zich geen kwaad. Alleen als er heel veel worden en het voedselaanbod wordt minder, dan gaan ze migreren naar bovengronds en dan ziet men ineens dat er een plaag is. Maar zo'n plaag die ontstaat al in het riool, maar er is niemand die verder monitort die dat ziet. Nee. Dus, hoe werkt die val dan? Die val die plaatsen wij dus, die grote ronde putdeksels, dat noemen wij mangaten. En daar plaatsen wij een mechanische val. Die val die geeft ons ook data door. Dus als de vangsten zijn gedaan, geeft hij ons data. En het is een, zoals wij noemen, een multi-catch apparaat. En dat houdt in dat hij blijft doorvangen. Dus elke rat die gevangen is, het apparaat dat herstelt zich weer. En binnen 2 minuten is hij weer klaar voor de volgende rat te vangen. Dus het is zo dat dat apparaat dat detecteert een rat. En dan komen er een soort spiezen naar beneden, heb ik gezien. Klopt dat? Doorboren die rat of niet? Nee. Dat is wat er op dit moment heel erg de ronde gaat, dat ze gedoorboord worden. Dat is absoluut niet waar. De pennen komen naar beneden, maar die raakt de rat op zijn rug, op zijn ruggengraat. En het is door een Duits laboratorium, is het toen de tijd, jaren geleden al getest. Dit is eigenlijk de meest humane manier om het dier af te doden. Als je het vergelijkt met vergif, wat wij afdoden, in Nederland... Afdoden is een soort eufemisme voor doodmaken? Ja, voor doodmaken. Ja, afdoden, doodmaken. Het is, als je het vergelijkt met vergif, wat wij jarenlang gebruiken... Dat mag niet meer sinds 1 januari. Nee, klopt. Vergif mag niet meer. Wij werken ook volgens IPM. En IPM staat voor Integrated Pest Management. Dat is een methode hoe je dus een rattenbestrijding moet gaan bestrijden. Oh. En daar staat vergif eigenlijk, dat is eigenlijk het allerlaatste redmiddel. We hebben in Nederland jarenlang met vergif gewerkt. En dat is slecht voor het milieu, slecht voor mens en dier. Ja. En daar komt ook nog bij, als een rat vergif heeft gegeten en dat gif zit erin, al de predatoren die je in Nederland hebt, zoals een reiger of een vos of een kat, ja, als die rat opeet, krijg je ook dat gif binnen. Oké, dus dit is een betere methode. Het gaat heel snel en dat is denk ik waar de diervriendelijkheid in zit. Ja, klopt. Dat hij er niks van merkt, hij loopt door dat ding, pats. Diervriendelijk is natuurlijk gewoon een raar woord in dit verband. Maar goed, bul hou het kort, dat is het motto. Ik zeg altijd, als je zelf een pleister hebt, als je een pleister heel langzaam van je lichaam afhaalt, of je doet in 1 keer rats, ik heb hem liever er sneller af. Nee, dat begrijp ik wel, maar ik vind diervriendelijk, dat woord vind ik dan niet, net zoals diervriendelijk vlees, dat bestaat ook niet. Nee, maar goed, laten we daar niet verder op ingaan, dat is een andere discussie. Dan is die rat dood. En dan? Dan wordt hij met het rioolwater weggespoeld. Ja, maar waar komt hij dan terecht? Nou, die rat die gaat door het riool heen. En in het riool zitten gewoon heel veel bacteriën in. En zo'n rat is eigenlijk binnen een 2 weken is hij gewoon helemaal vergaan. Gaat dat zo snel? Ontbindt. Ja, ja. En dan zien dus die levende ratten, die zien dan hun dode vriendjes langs spoelen. En de val die meet ook en die geeft ook digitaal door aan het gemeentehuis hoeveel ratten er reeds in zijn gelopen. Dat is eigenlijk mijn... mijn taak binnen Anticimex. Ik ben de projectmanager. Ik communiceer wekelijks met onze klanten. Dat zijn hoofdzakelijk gemeentes. En daar communiceren. En het allerbelangrijkste is ook het samenwerken. Want wij doen het niet alleen. Gemeente doet het niet alleen. Wij doen het ook samen met de bewoners. Wij geven informatie aan aan bewoners. Aan de desbetreffende wijken waar wij de bestrijding aan het uitvoeren zijn. Of gaan starten. Deze week al 12 ratten gedood. Dat zijn dan statistieken die je kunt doorgeven. Ja, maar ook met de mensen, met de burger juist in gesprek gaan. Want de burger kan zelf ook heel veel doen. Ja, valt er eigenlijk tegenop te bestrijden? Want in Parijs hebben ze al gezegd van ja, we moeten maar samenleven met die rat. Het woordje bestrijden. Wij creëren ook geen nulpunt. Maar wij creëren wel een beheersbare situatie. Ja, en de beheersbare situatie, dat zou je zo kunnen zeggen dat je moet acteren om de volksgezondheid niet in het geding laten komen. Ja. Want ratten kunnen. Het zijn ziektedragers. Ja. Ze hebben bacteriën en virussen bij zich. Ze leven in het riool waar heel veel bacteriën en virussen zijn. En als je als mens of ander die daarmee in aanraking komt, dan kan je ziek worden. Maar u zult nooit zonder werk zitten. De bedwans is nog steeds niet bestreden. De rat blijft maar terugkomen. Het is in die zin een fantastische industrie voor u. Dat klopt. Ik heb mijn zoon ook al gemotiveerd om dit vak in te gaan. Want er blijft altijd werk. Ja. Nou zijn er ook mensen die tegen uw methode zijn. Ik begreep dat de Partij voor de Dieren er niet blij mee is. Hebt u dat ook gehoord? Hebben ze dat laten weten? Ja, alleen ik denk dat we hebben die inmiddels ook al een goede uitleg gegeven. Als je kijkt, zoals ik net al zei, het vergelijkt met vergif. Als een rat dus niet voldoende gif opeet, omdat er ook andere voedsel aanwezig is, kan het wel 2 weken duren voordat zo'n rat doodgaat aan gif. En gif is een anticoagulant, oftewel een antistollingsmiddel. Mm. En zo'n rat die bloedt gewoon van binnen dood. Dus dan is het niet visueel. Mm. Maar het verbaast mij dat als iets visueel wordt tegenwoordig, ja, dan vinden mensen. Dan zien ze leed. Ja. Maar ja. Visueel, kijk, niemand ziet dit natuurlijk. Mensen weten dit nu omdat dat het in de nieuws is geweest. En wij dit nu ook weer uitleggen dat nu gebeurt in de riolen. Maar je ziet het niet. Klopt. Je hebt er geen last van. En hoeveel van die apparaten zijn er dan in omloop? In Nederland staan er ongeveer een 400-tal uit. Bij een 7-8-tal gemeentes inmiddels. En wereldwijd, ja, wij zitten in 24 landen. Het is wereldwijd staan er duizenden uit. En Parijs ook? Zijn we mee bezig, ja. Ja, mijn collega's zijn daarmee bezig. Maar in elk land heeft zijn. Hier in Nederland hebben wij een eigen riool. En de riool is vaak eigendom van de gemeente. En in andere landen, zoals Amerika ook, in New York is ook een heel groot rattenprobleem. En ook in Frankrijk. In Frankrijk zijn bepaalde gedeeltes van het riool, die hebben een andere eigenaar. Ja, en die eigenaar die moet wel toestemming geven om daar te mogen gaan bestrijden. En per apparaat, hoeveel doodt u eraf? Want u krijgt die statistieken binnen. Dat is heel verschillend. Ja, dat is heel verschillend. Dat is echt heel verschillend. Je moet gemiddeld denken dat een rioolval, eigenlijk meerdere bij elkaar, wekelijks ongeveer tussen de 10 en de 100-tal ratten wegvangt. Dat zijn best flinke getallen. Per week 100? Vind ik nou helemaal niet zoveel. Per dag zijn met de hand krijg je dat niet gedaan. Nee, precies wat u zegt. Dat is als mensen dus bovengronds gaan bestrijden, dan zou je moeten werken met een klapval of met een vangkooi. Maar als je een klapval hebt, dan moet je werken met een lokstof. Want die rat die gaat daar niet voor niets in. Nee. Maar als er andere voedselaanbod aanwezig is, dan gaat zo'n rat, die moet een keuze maken. En ja, die gaat daar niet in zo'n klapval. En vooral een volwassen rat. Ratten zijn heel slim. Ja. En ook nog een keer neofobisch voor nieuwe dingen. Dus ja, het is, bovengronds is het gewoon heel lastig om een rattenpopulatie onder controle te krijgen. Ja. Ook een mooi woord, neofobisch, bang voor nieuwe dingen. Ja. Ik werk al jarenlang, ik heb een hele studie gedaan op ratten, bruine ratten. Hoe ze leven, hoe ze denken, hoe ze doen. Ze zijn echt heel slim. Ja, eigenlijk vindt u ze ook wel mooi en slim. U hebt daar haast ook wel bewondering voor de ratten, als ik u zo ook goed zekers, beluister. Ja, ja zeker. Ja. Maar u ja, vindt toch hebt u er geen moeite mee om uw vak van te maken om ze te doden? Nee, maar het is, je moet zo zien dat als er te veel komen, dan komt de volksgezondheid in het geding. Ja. En dat is wat we denk ik met z'n allen een beetje vergeten. Als je kijkt naar de pest vroeger, de zwarte pest, er zijn duizenden mensen gestorven. Er waren zwarte ratten, ook, ja. Dat waren zwarte ratten, maar wel eigenlijk de vlo die op de zwarte rat zat. Ja. Maar het is wel de rat geweest die de overdrager is geweest van die ziekte. Oké, duidelijk verhaal. Dank je wel, Rando Kromkamp van Anti-Cimex. En dat weten we nu ook, dat Cimex een bedwans is. U moet zeggen anti-rathoes of zo. Een andere naam misschien? Nou ja, oké. Dat is een ander probleem. Dank je wel, Rando Kromkamp. Ja. Het is nog te vroeg om van werkelijke doorbraken te spreken, maar afgelopen week kwamen er 2 onderzoeken naar buiten met positieve resultaten in de strijd tegen tinnitus. Hoera! Naar schatting zouden alleen in Nederland al zo'n 2 miljoen mensen last hebben van oorzuizen. En daar valt normaal gesproken weinig tegen te beginnen. Maar met die nieuwe methodes wellicht dus wel. Nicole Beckhuis is ervaringsdeskundige en oprichter van de Tinnitus Academie. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we zeggen altijd oorsuis of een piep in je oor, maar het is eigenlijk een piep in het brein. Dus ook was gezegd, het is een soort fantoompijn die je hebt in het brein. Ja, klopt. Vroeger, jaren geleden, dachten we het zit en het komt ook echt uit het oor. Oorzuizen, tinnitus. En inmiddels zijn we er toch wel duidelijk in dat het meer vanuit het brein komt. En dan met name het auditieve deel in het brein. Audio, dus het deel van het brein waarmee we dus ook horen, elkaar verstaan, begrijpen enzovoort. Dus dat daar inderdaad het grotere probleem zit. Dus een piep waar ooit gehoor zat. Het gehoor valt weg en de piep komt ervoor terug? Ja, zo zou je het kunnen zeggen, inderdaad. Is dat het is zelfs nog sterker zo, is dat mensen die doof zijn kunnen zelfs ook tinnitus hebben. Of je hebt een stukje doofheid ten aanzien van een bepaalde frequentie. En dan denkt dat brein van, hey, maar ik ga mijn eigen toontje, mijn eigen piep of mijn eigen brom produceren. En daar komt ook de naam fantoomgeluid vandaan. Ja. Hetzelfde als fantoompijn. Nou, dat is een heel nare ziekte. Een aandoening is het eigenlijk, waar heel veel mensen aan lijden. Hè? Je schrikt van die getallen. Ja. En je wordt er gek van. Je kan er helemaal horendol van worden. Ja, het is in Nederland zijn er, ik hoor jou zeggen, 2 miljoen mensen. Het exacte aantal weten we natuurlijk niet heel precies. Maar we schatten in ongeveer 2,5 miljoen mensen zelfs in Nederland. 1 op de 10. Dan kun je nagaan wat het wereldwijd betekent. En ongeveer 10% van de mensen, want dat is ook goed nieuws. Ongeveer 10% van de mensen heeft het af en toe. Weet je wel, hebben allemaal wel eens gehad naar een avondje stappen of zo. De volgende dag en daarna is het weg. Ja. Maar de andere kant van het spectrum is dat mensen inderdaad er zwaar depressief van worden. Of zelfs inderdaad zelfmoord, euthanasie voor aanvragen. En dat in sommige gevallen ook daadwerkelijk hebben gekregen. Maar er zit ook wat tussen, hè? Dat blijven vreselijke aantallen. Maar laten we nou eens met het goede nieuws beginnen. Deze week kwamen er 2 onderzoeken in het nieuws. 2 hele verschillende methodes. En dat zijn dus ontwikkelingen. Kunt u die toelichten, die 2? Ja wat professor Dirk de Ridder, die doet heel veel binnen... In Antwerpen zit hij. België. Ja, wat dat betreft een hele goede wetenschapper ook. Dus die doet veel onderzoek. En heeft samen met Wouter Sardijn van de TU in Delft hebben ze inderdaad een bio-elektronisch apparaat ontwikkeld. Het fijne weet ik er echt niet van. Ik ben inhoudelijk niet betrokken. Dus dat is een hele mooie ontwikkeling. Dus die gaat inderdaad meer uit van dat de oorzaak in het brein zit. En hoe werkt dat apparaat dan ongeveer? Ik ken de exacte inhoud ken ik niet. Maar het heeft ermee te maken dat je de pijn leert wegdenken door heel erg te focussen op iets anders terwijl je de piep duidelijk hoort. En zo zou je het brein kunnen trainen om dat gebiedje te omzeilen waar die piep zit. Ja, ik hoop dat ik het goed uitleg, maar zo heb ik het ooit uitgelegd gekregen. Ja, nee, maar dat klopt wat je zegt. Ik denk dat het tweede onderzoek waar jullie zojuist al aan refereerden, de MindAir-app, dat die meer hierop zit. Dus echt op het trainen, het hertrainen van het brein. En zoals ik het denk, is dat de Ridder en Sardijn echt meer zitten van, hey, we gaan kijken in het brein, waar zit het probleem? Dat beschrijven ze ook van, goh, we willen kijken, waar zit de oorzaak? En vanuit daar, die oorzakelijkheid, om daar bio-elektronisch op de een of andere manier input te leveren. Maar die kennis heb ik niet, nee, omdat ik daar niet bij betrokken ben. Nee, misschien moeten we die nog eens uitnodigen. Want ja. Nou ja, het is wel opvallend dat er dus twee verschillende nieuwe methodes eigenlijk ontwikkeld worden op dit moment. Ja, nou, en ja, wij zijn daar en ik persoonlijk ook super blij mee. Want 10 jaar geleden, we bestaan inmiddels 10 jaar als de Tinnitus Academie. En ik heb het zelf ook heel ernstig gehad in combinatie met hyperacusis. En met wat? Hyperacusis, ja, sorry. Dat is, hyperacusis is dat bepaalde geluiden van buiten ook heel erg pijnlijk kunnen zijn. Mm. Dus servies wat valt. Of een bord, ja, exact dat. Is echt. Dat doet ook echt pijn in je hoofd. En 10 jaar geleden, ja, ik kwam bij de KNO-arts, maar het is nog steeds dat wel verteld wordt aan patiënten, is dat, ja, we kunnen niks voor je betekenen. Leer er maar mee leven. Ja. En wat we zien eigenlijk sinds ongeveer 3 jaar, sinds een rapport van de Gezondheidsraad is uitgekomen met de decibel en de horeca enzovoort, komt er meer aandacht voor. En ja, wij zijn daar super blij mee. Want 10 jaar geleden waren we een roepende in de woestijn van, ja, er is wel wat aan te doen. En ook ontzettend veel weerstand gehad. Dus ja, het is gewoon fijn dat er nu een hele andere beweging komt. Ja, dat is hoopvol. Dus de resultaten zijn nog niet denderend. Hoe bent u eigenlijk van die tinnitus afgekomen dan? Want dat is misschien dan ook een hoopvol verhaal voor luisteraars die nu denken, hey, ja, misschien is er gloort er hoop. Ja, ik had een hele stevige baan op dat moment. En een super gaaf leven. En in één keer was het over en uit. Hoe kwam u eraan? Ja, mijn grote vraag was, hoe kwam ik eraf? Nee, maar nou. Ja, nee, voor mij was het echt in één keer, plotsklaps, was het er. Ik was met een collega aan het praten en in één keer, ik werd ook nog helemaal duizelig en misselijk. En in één keer had ik in eerste instantie 2 tonen in mijn hoofd. Later kwam er nog een toon bij. Hoge pieptoon, bromtoon en transformatorhuisje. Het was plotseling in één keer. En maakt het soms met klachten als tinnitus heel frustrerend. Het is duidelijk aanwezig. Dus je hoort het zelf heel erg en je kunt er dus inderdaad horendol van worden. Maar tegelijkertijd is het ook heel ongrijpbaar. Dus ik kon ook niet zeggen waardoor het kwam. En dat er was niet een oorzaak van een avond met harde muziek bij de boksen niks, of iets gebeurd. Maar dat is soms wel zo. En het is heel fijn als je een soort van aanwijsbare oorzaak hebt. Want dan heb je iets lekkers concreets. Maar tinnitus zit zo complex in elkaar als klacht dat het vaak heel erg ongrijpbaar is. En daar wil je graag controle op. Maar hoe meer controle we erover willen hebben, hoe moeilijker dat het weer wordt. Dus dat is een heel ingewikkeld samenspel en dynamiek, ook in jezelf. En maar je zei, ineens was dat leuke leven voorbij en kwam er die brom en die piep en die evenwichtstoornissen en voor terug. Het transformatorhuisje. Ja. Maar hoe bent u er afgekomen? Hoe is dat gegaan? Nou, wat voor mij geluk bij een ongeluk was dat ik gewoon totaal stil werd gezet. Want ik was altijd van doorgaan en werken enzovoort. En ik lag er op de bank. En ik lag op de bank en ik dacht, ja, weet je, erger dan dit kan het ook niet meer. Want ik zou dus afgekeurd worden. En vanuit mijn achtergrond als fysiotherapeut had ik gezien dat sommige mensen met hele pittige klachten toch ook een andere weg in konden slaan. En ik ging dus letterlijk op de bank aan de slag met allerlei oefeningen bij mezelf. En ik merkte op een gegeven moment dat ik een soort van met die tonen kon spelen. En toen dacht ik, ja, maar als ik dat kan, ik kom gewoon uit Goor, uit Twente. Als ik dat kan, dan moeten meer mensen dat kunnen. En dus die achtergrond als fysiotherapeut en later met veel persoonlijk leiderschapstrajecten heb ik ontwikkeld en gedaan. Toen dacht ik van, ik wil er wat mee, ik moet er wat mee. Maar bent u die tinnitus kwijtgeraakt? Ja. Helemaal? Ja, helemaal. Ja, hoe dan? Want dat willen mensen natuurlijk horen. Ja, er is niet één dingetje waarvan ik kan zeggen van, oh, daar ligt het aan, daar ligt het veel te complex voor in elkaar. Wat voor mij een gouden regel is geweest, is dat ik het niet bij 100.000 hulpverleners ben gaan zoeken, maar vooral in en bij mezelf. En wat ik heel erg heb gedaan, is op dat moment letterlijk en figuurlijk de hele wereld overgevlogen. En mensen bezocht waarvan ik dacht van, ja, maar weet je, die hebben net een andere kijk, een andere aanpak. Dus maar dat zit dus in een soort concentratieoefeningen of in het trainen van het brein waarmee die piep verdwijnt. Ja, en... dus en het trainen, hertrainen van het brein. Dus daar ben ik heel graag mee aan de slag gaan. Maar ook kijken, waar liggen mijn triggers? Waar word ik gestrest van? Waar word ik gespannen van? Want stress en spanning, dat doet wat met het auditieve deel van het brein. Dus die onderliggende, wat ongrijpbare, vage dingen, daar ben ik ook mee aan de slag gegaan. Het is nog niet zo eenvoudig. En u hebt dus die Tinnitus Academie opgericht. Kunnen mensen zich daar melden met dezelfde problematiek? En kunnen die dan gebruik maken van een methode die u heeft ontwikkeld? Ja, dat kan. Ja, en maar het is bij ons, weten Tinnitus Academie. Bij ons is het ook echt dat je niet zo van symptoombestrijding van god, dokter, mag ik een pil en klaar is Kees. Maar wij gaan echt naar de kern en we leren jezelf ook met die triggers en het brein trainen om daarmee aan de slag te gaan. En werkt dat voor veel mensen goed? Hebt u veel goede resultaten? Ik ben altijd een beetje te bescheiden, maar absoluut. Ja. Zie je dat dan niet terug in het zorgsysteem? Als de resultaten goed zijn, vraag ik me dan af. Nou, ik denk dat ze ons niet kennen. En in mijn persoonlijkheid zit het ook niet om op het podium te gaan springen. Universiteit Twente zijn we nu mee in gesprek, zodat ze juist wetenschappelijk alles gaan onderbouwen. Vorige week heeft bij Helene Hendricks in het programma nog een dame gezeten die bij ons in een traject heeft gezeten, van de klachten af is. Mag ik gewoon zeggen, omdat het ook openbaar is. Michal Sadilek. Dus er zijn echt. We kunnen ook niet iedereen helpen. Ik bedoel, dat is ook de realiteit. Maar we boeken ook ontzettend goede resultaten. Het is niet helemaal hopeloos. Tot slot, er is ook nog zoiets als voorkomen. Je weet niet altijd waar het vandaan komt. Dit is de tijd van de nieuwjaarsborrels. Het valt me wel op dat op veel van die borrels dan ineens zo'n DJ staat en dat het dan keihard moet. Terwijl iedereen wil bijpraten en dan in je oor gaat schreeuwen. Ja. Ik zou ook wel willen pleiten voor een wat rustiger samenleving. Klinkt ouwelullerig, maar ik meen het. Nee, kijk, we hebben het heel erg over het brein. Het brein wordt zo overprikkeld in onze huidige samenleving. En het oor ook. Juist het brein, het auditieve deel van het brein. En het oor zit ervoor, maar het brein moet het allemaal vertalen. Dus daar zit ontzettend veel overprikkeld. Klopt precies wat je zegt. Ja. Oké, dankjewel Nicole Beckhuis, oprichter van de Tinnitus Academie. Het ging dus over de positieve resultaten in nieuwe onderzoeken naar het verminderen van die klachten. Dus het is eigenlijk op veel fronten zijn ze er nu mee bezig, hè? Dus ook mensen die echt met apparaten en mensen moeten misschien maar zelf ook eens even kijken wat er allemaal voor nieuws te vinden is. Zometeen na 10:00 zijn we bij u terug met schrijver Ellen Heimeriks, Sonny Motke over Van der Valk en de boeken natuurlijk. En Corinne Kolen over de late liefde. Ook mooi. Tot zo. Ze gelooft heilig in het belang van literatuur. Ze is de nieuwe juryvoorzitter voor de Boekenbon Literatuurprijs 2024. Hoogleraar Media en Digitale Samenleving, José van Dijk. Zij komt als taalschat het legendarische De Kelner en de Levende van Simon Vestdijk met schrijver Rob van Essen. En Stefanie Struik vertelt over haar nieuwe album Dezelfde Zon. Straks is alles weer oké. René Appel bespreekt de TNA van oud-judoka Dennis van der Geest. KRO NCRV met De Taalstaat. Zometeen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ik ben Evi van Landschot en ik heb een vraag voor u. Waarom belegt u nog bij uw bank? Wie slim is, haalt de slimme raamdecoratie Luxeflex Powerview Automation in huis. Daarmee heb je volledige controle over licht en sfeer. Zelfs op afstand. Handig als je weg bent. Zo lijkt het of er iemand thuis is. Wel zo veilig. Ontdek het op luxeflex.nl. Hoe u met geld omgaat is iets persoonlijks. Evi van Landschot begrijpt dit. U wilt zeker weten dat iemand uw ambitie deelt. Met de juiste expertise. Daarom helpt Evi u graag op weg. Van geld naar vermogen. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Ga naar evivanlandschot.nl en maak kennis met Evi. 50% korting op je tweede Luxeflex slimme raamdecoratie? Check luxeflex.nl. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Niet online, wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur

De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Max maakt programma's vanuit een groot sociaal hart. Vertrouwd, relevant, actueel en gezellig. Max brengt mensen samen. En waar nodig, bieden we een helpende hand. Samen Max. Word lid. Bel 0900 405 300. 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. Jouw Amerika rondreis. De Jong Intra vakanties. Nu bij Sunweb vroegboekvoordelen. Zoals tot €400 vroegboekkorting op je volgende vakantie. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug bij het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur is Jeroen Vullings het vlijmscherpe boekenzwaard van Damocles van dienst. Jeroen, wat heb je meegenomen? Ik heb 3 boeken meegenomen, maar ik heb ook nog wel wat nieuws. En het nieuws is eigenlijk als een bom ingeslagen deze week. Er is een nieuw boek van Herman Koch verschenen en dat heet Ga je erover schrijven? En dat is ook meteen op de 10e plaats van de bestseller top 60 binnengekomen. En ik begrijp natuurlijk ook wel waarom. Dat is een boek natuurlijk dat je eigenlijk niet wilt lezen, dat ook eigenlijk niet geschreven had moeten worden. Het gaat over dat Herman Koch al jaren eigenlijk weet dat hij ongeneeslijk ziek is, prostaatkanker. Het zit overal, ik citeer hem. En ik heb er wat aangeknaagd. Ik ga er zeker later over vertellen in de uitzending, in een andere uitzending. Je verwacht toch wel dat het geen medisch verslag is, omdat het Herman Koch is, en dat komt uit. Want hij kijkt terug op zijn leven, maar tegelijkertijd is het niet een en al treurnis en een en al vertellen van wat die ziekte, prostaatkanker, allemaal doet. Nee, je kent uit Herman Kochs boeken altijd van die mannen die het hunne denken over anderen. En dat is nooit gunstig, het hunne. En in dit geval is Herman Koch dat zelf. Die zit in vele wachtkamers en denkt het zijne over wat er allemaal gaande is in de wereld. Dus het is gek genoeg ook nog, nogmaals, ik heb er aangeknaagd, wel een boek dat leuk is om te lezen. Het is wel mooi naar dat rattenonderwerp. Ja, dat was onweerstaanbaar. Daar kom ik nooit overheen. Ik heb 3 boeken meegenomen die op de valreep eigenlijk van het vorig jaar verschenen zijn, die niet behandeld zijn, die ik wel tot het beste eigenlijk reken wat er verleden jaar verschenen is, eind verleden jaar. En dat is als eerste De Stad van de Honden van Leon de Winter, een roman. Als tweede Zogkoorts van AFTH van de Heide, een roman. En als derde een biografie van journalistieke legende Sietse van der Zee, Willy Lagen, ceremoniemeester van de dood. En dat was een van de 4 van Breda voor de oudere luisteraars misschien nog een bekende aanduiding. Daar ga ik het allemaal over hebben. Een van de gemeenste mensen in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat was een enorme schoft. Ja, daar gaan we het over hebben. Dat allemaal rond 10:30. Verder in dit laatste uur van Nieuwsweekend. Corine Kolen heeft een nieuw boek geschreven. Liefde van 50-plussers gaat dat over. En zometeen Sonny Motke over het overlijden van Arie van der Valken. Die maakt een portret van die familie en dat concern met de Toekan als logo. Maar eerst een lang afscheid van onderdanigheid. Ja, want dat is een persoonlijk proces dat Ellen Heimerick beschrijft in haar nieuwe boek Broer Moordenaar. Oorspronkelijk zou het gaan over haar oudere broer, aan wie zij aan de ene kant verslingerd was, die haar bevrijdde uit de christelijke secte van de Noorse broeders, maar ook iemand die haar nadien onbedoeld gevangen hield in de onderdanige rol die vrouwen in sectes nu eenmaal altijd spelen. Daarover en over de vraag welke diepe sporen een gewelddadige sectarische opvoeding nalaat, gaat haar boek Broer Moordenaar heet het. Hartelijk welkom, Ellen Heimerick. Ja, eigenlijk was het al, begreep ik, een paar jaar geleden klaar. En het zou eigenlijk naar de drukker gaan, maar toen kwam er iets tussen. Dat boek over je broer had je al geschreven. En toen? En toen werd mijn broer ziek. Hij woonde in Belize. En ik ging er regelmatig naar hem toe. En toen was hij eigenlijk ongeneeslijk ziek. Hij had ook prostaatkanker. Oh. Ook helemaal met uitzaaiingen in ieder geval. En toen ging ik naar hem toe en ik dacht dat ik dat verhaal over hem en wat hij beleefd heeft in Belize, dat ik dat wel klaar had met mijn boek. En toen kwam ik daar en toen bemerkte ik dat ik inderdaad teruggleed in die oude patronen waar je het net eigenlijk over had, van onderdanigheid en zo. En behulpzaamheid. En toen werd ik eigenlijk heel erg, toch een beetje pissig op mezelf, omdat ik dacht van, dat heb ik al wel achter me gelaten. Daar heb ik al 2 boeken over geschreven. Ik dacht, daar ben ik, weet je, ik ben nu ouder al. Daar ben ik wel klaar mee, maar nee. Dus het kwam dus heel slinks weer omhoog. Ja, dus je moest zelf in het boek eigenlijk meer naar de voorgrond. Ja. Dus dacht ik, ik schrijf mezelf in het boek. De periode dat ik bij hem ben. Ja. Je broer was eigenlijk altijd je held. Hè? 8 jaar ouder, stoer, nonconformistisch. Maar ook een egocentrische, botte binnenvetter. Jazeker, ja, hij kon ook keihard zijn. Wat voor relatie hadden jullie dan? Ik vond hem toch ook wel een moeilijke man. En omdat hij zo charismatisch en zo sterk was, had ik ook heel snel, omdat we dat van vroeger uit hadden, was ik dat ook heel snel bij hem. Dus als hij dingen uitsprak, hij wist hoe de wereld in elkaar stak, dan voegde ik me daarnaar, dan luisterde ik me daarnaar. En dat is ook. Want je eigen mening had geen zin. Het had geen zin om hem tegen te spreken. Nou, je bent ook 8 jaar jonger, hè? Ja, maar je wilt gewoon soort lieve vrede bewaren. En, jullie waren met z'n tweeën. Nee, ik had nog 2 zusjes. Nog 2 zusjes. Vroeger dan, ja, hè? Het was eigenlijk dat we vroeger die houding hadden samen, in dat geloof. Ja. Toen gingen we eruit en kwamen we weer in terug. Ja, dat begrijp ik, maar jij zegt, toen gingen we eruit. Maar dat was nog niet zo simpel. En die broer heeft jou ook echt gered uit die secte van die Noorse broeders, hè? Toen weet ik niet helemaal of dat zo is. Hij is namelijk eruit gegaan omdat hij zijn, dat klinkt bijna lachwekkend, maar hij kon zijn lusten en begeerten niet bedwingen. Hij kon zich niet rein bewaren. En dat moet je echt in de broederschap. En hij ging eruit om die reden. En ik ging er eigenlijk uit omdat ik niet meer tegen die, ik kon niet meer tegen die onderdanigheid, zeg maar. Dus ik ging er eigenlijk echt zelf uit. Het was niet uit. Zo dat hij daarvoor heeft gezorgd. Nee, maar hij heeft me wel begeleid daarna toen ik eruit ging. Ja. Wat is de Noorse broederschap eigenlijk? Want het is een secte, noem je het? Zeer religieus. Een sectarische groepering, zal ik maar zeggen, ja. En maar de vrouw is daarin ondergeschikt? Ja, maar dat is helemaal zo gek niet. Want in het grootste gedeelte van de religieuze wereld is de vrouw de hulp van de man. Dus dat was daar dan ook en dan heel zwart-wit. Maar dat is niet zo gek eigenlijk. Dat zien we nog over de hele wereld. Hoe ben je dan opgegroeid als je als vrouw in zo'n secte opgroeit en de vrouw moet ten dienste van de man staan? Schets eens iets van je jeugd dat ik een beeld krijg. Mijn vader zei letterlijk tegen mij, jij bent een beetje een opstandig, recalcitrant kind. En je zult nooit een goede vrouw zijn voor je man. En dat vond ik zo erg dat hij dat zei. En toen dacht ik, toen was ik al heel jong. En toen zei hij ook nog van, want je bent ook niet vaak gehoorzaam aan mij. Ik was een beetje veel te spontaan en dergelijke. En toen dacht ik, ik vond dat zo erg. En ik dacht, ik wil zo graag een goede zuster zijn en een goede vrouw worden. Ik dacht, als ik later getrouwd ben en ik moet over de vloer kruipen voor die man, dan doe ik dat. En je was dus eigenlijk al van tevoren gedoemd om te falen in dat wat het belangrijkste in je leven was, namelijk onderdanig zijn. Dat zei je vader eigenlijk. Ja. Wat mij in het boek opvalt, is dat er ook heel veel geweld is. Dat er bij jullie thuis makkelijk een pets wordt uitgedeeld en ook wel iets meer dan dat. Nou, makkelijk vind ik niet helemaal het juiste woord. Er werd toen de tijd, nu slaan ze niet meer bij de Noorse broers, maar toen de tijd werd er geslagen uit liefde. Hoe kan je slaan uit liefde? Ja, dat staat in de Bijbel, hè? Ja, wie zijn zoon lief heeft, dat hij hem reeds vroeg. Ja. Als je van iemand houdt, geef je hem af en toe op zijn donder. Nou ja, dan leer je daarmee dat kind het verschil te zien tussen goed en kwaad. Dat is het idee. Ben je uiteindelijk een vertrek, laat je een fotootje van jezelf als meisje bij hem achter, hè? Ja, dat klopt. In Belize, toen ik wegging. Ja, wat wil in Belize, wat wilde je daarmee zeggen? Want je bent dus, die broer die belde dus op, die zei, ik ben ongeneeslijk ziek. Je bent toen naar Belize gegaan om hem te verzorgen. Dat staat ook allemaal in dit boek. Ja. Je realiseert je dat die oude patronen weer terugkomen. Ja. Maar waarom liet je dan dat fotootje achter? Wat, wat, wat, Omdat ik daar dat meisje, dat onderdanige meisje weer ontdekte toen ik daar was. Ja. Die had ik, dacht ik, al lang afgelegd. En die heb ik daar gelaten met dat fotootje. Ja. Dus dat was heel symbolisch. Ja. Ja. En kwam je dus door dat bezoek aan je broer... waar kwam je achter? Dat je nog steeds eigenlijk hetzelfde was? Of... Wat realiseerde je daar toen je die broer verzorgde? Ik realiseerde me dat ik nog last had van die oude ingesleten patronen van vroeger. En ik dacht ook na over als mijn broer tot geweld in staat is daar. Want hij is een moordenaar, daar verklappen we niks mee, want dat is de titel van het boek. Ja. Dus als hij daartoe in staat is en... Als het klopt dat het verleden daar een rol in speelt... dan moet het zo zijn dat ik daar ook toe in staat ben. Want we hebben dezelfde genen. Dus dan zit het ook in jou, dat moord. Die moord, jij wist altijd, hij had ooit verteld... dat hij iemand had vermoord. Ja. Want je zei aan het begin wat hem is overkomen... maar je kan ook zeggen wat hij heeft gedaan. Ja, ja. Dat is misschien een betere verwoording. Ja. Ergens wist je dat altijd, maar je had het nooit uitgezocht. Je was er niet op doorgegaan. Jawel. Dat was... Hoe ging dat, die bekentenis? Zei hij op een dag, goh, moet je horen wat mij nou is gebeurd? Nee, want hij wilde het helemaal niet aan mij vertellen, in eerste instantie. En hij had een beetje te veel op. Ik was daar in Belize bij hem, we zaten op de veranda. Toen haalde hij zijn pistolen tevoorschijn. Die haalde die op, die lagen bij hem altijd in het wijnrek. En die haalde die op en toen kwam hij weer naast me zitten buiten. En toen keek hij me aan en toen zei hij... Ellen, als jij problemen krijgt in je leven, je zegt het maar, ik los het op. En toen hield hij... had hij die pistolen zo in zijn handen. En toen dacht ik, hè? Ik wist dat hij overvallen was. Een paar jaar, dat wist ik. Maar ik was zo verbaasd dat hij dat zei. Toen zeg ik, wat wil je dan? Die pistolen in je koffer meenemen naar Nederland? En bovendien, als ik zulke problemen heb... krijg ik alleen nog maar meer problemen als hij het zo zou oplossen met die pistolen. En toen zeg ik, wat bedoel je daarmee? En toen vertelde hij van die overval... en wat hij daarna terecht in eigen hand genomen heeft eigenlijk. En was je toen geschrokken? Ging je er meteen op door? Of was het een onderwerp dat je daarna een beetje liet rusten? Hoe ging dat? Ik was er ziek van. Echt lichamelijk? Ja, ook. Je gelooft het gewoon eerst niet, maar je kijkt hem in zijn ogen... en je weet, het is zo. Dat weet je gewoon. Ja. En dan is je broer dus een moordenaar voortaan. Ja. Ja. En wat je ook doet, is je legt toch een zeker verband... of je suggereert het in ieder geval... tussen de gewelddadige opvoeding van jullie... en het feit dat hij ook dat weer gewelddadig is geworden. Ja, want... Kan je natuurlijk nooit bewijzen, maar... Nee, ik kan niks bewijzen, maar als je naar het verleden teruggaat... waarbij wij al onze gevoelens moesten doden... wij moesten alles, de zonde in ons vlees doden... en daar waren ook dan de gevoelens bij. Dat aspect en dan het aspect dat je eigenlijk... in een uitverkoren broederschap opgroeit... waarbij je superieur bent en weet wat goed en kwaad is... en de buitenwereld is slecht, dat is het kwaad. Als je al die factoren bij elkaar hebt en die waar we het over hadden, die ingesleten patronen. En de woede die je hebt als kind, volgens mij ook... omdat je opgroeit in een dictatuur bijna. Daar groei je in op en daar moet je zoveel verbergen in jezelf. Dus dat was ook het kind wat dan in je zit. En die woede, die komt nog over die andere woede heen... die je dan in je leven ervaart, zoals hij. Hij ervaarde machteloosheid. Hij ervoer machteloosheid. En hij had heel duidelijk voor ogen wat het kwaad was. En hij was superieur. En die gevoelens bij elkaar. Zo verklaar jij, daar zou het wel vandaan zijn gekomen... dat hij uiteindelijk heeft kunnen moorden. Nee, er spelen altijd meerdere factoren mee. Tuurlijk, er zijn zoveel mensen die dat... die niet bij de Noorse broeders zijn precies. Opgegroeid. En ook mensen die dat allemaal ook meemaken en helemaal niets doen. Zoals jij zelf, neem ik aan, want jij hebt niemand vermoord. Nee, maar ik herken wel iets van die explosieve woede die in mij kan zitten. Dus als ik als ik die ervaar dat er een lading van vroeger meekomt. En die is buitenproportioneel. En dan onderzoek ik mezelf en dan denk ik, ik weet het niet, misschien wel. Ja. Dus jij schrok ook zo van het verhaal van je broer. Je werd er ziek van omdat je dacht, dit gaat ook over mij. Ja, dat denk je in eerste instantie niet. Je bent in eerste instantie heel veel meer aan het verwerken en aan nadenken. En wat overkomt me. Maar misschien kwam het daar wel vandaan, die enorme schok. Het is natuurlijk sowieso schokkend als je broer moordt. Ja, maar hier is ook de gedachte dat dat kwaad in jouzelf zit. Ja. Zag je hem anders, nadat je dat wist? Keek je anders naar hem? Ja, in het begin had ik echt wel een soort... wat ik ook angstig vond, was dat er ook een soort trots bij hem bij kwam toen hij erover vertelde. Mm. Dat vond ik ook angstig. En in het begin vond ik het heel erg lastig. En dan ga je ook wel excuses verzinnen en dan ga je het onderzoeken. En dus in het hele boek zit ook nog doorspekt met zinnen die als kind tot vervelens toe werden ingeprent, hè? Ja. Waarom moest dat erbij? Ja, omdat het altijd nog omhoog komt. Je hebt natuurlijk... Wij hadden 1, 2, 3, 4 keer per week samenkomsten... waarin liederen werden gezongen en teksten... En noem eens zo'n tekst of een zin. Verblijdt u ten alle tijden. Nou ja, daar is niet zoveel mis mee. Toch? Jawel, daar is wel heel veel mis mee. Ja. Wat is daar mis mee? Omdat je gaat leven naar die regels. En dan leid je als kind of als volgeling. Heb je echt wel een lijden, zeg maar. En dan moet je je verblijden met het lijden. Dus je bent afgerost, vernederd en dan toch moet je je verblijden. Je verblijden, want God heeft dit voor jou bedoeld. Zelfs, dat gaat zelfs zo ver. Als je bijvoorbeeld als kind wordt misbruikt. Dan nog is dit de weg die God met jou wil gaan. En dan staat er ook in de Bijbel, verblijd u te alle tijden. Maar, zie je zo'n ogenschijnlijk onschuldig zinnetje? Er zit dus heel veel achter. Ja, er zit heel veel achter. Ja. Maar dit gaat over de vraag of jij kan worden wie je wilt worden... of dat je jeugd je altijd zal inhalen. Want je komt bij je broer, je bent weer onderdanig. Je vraagt je af, zit dat kwaad ook in mij? Ik kan wel wegrennen van die jeugd, maar die jeugd is toch mijn basis. Ja. Die komt naar boven met zo'n zinnetje, met andere zinnetjes. Dus het gaat over je lotsbeschikking. Dat is de vraag die op tafel ligt. Ja. En dan bedoel je eigenlijk te vragen of ik... Of je gelooft in je eigen lotsbeschikking. Dat is een goede filosofische vraag op zaterdagochtend. Ja, geef jij daar maar even antwoord op, ja. Jeetje, ja. Nee, ik denk dat ik... Zo, je bent niet in die omstandigheden zoals mijn broer was. Maar hoe zal ik reageren als ik in die omstandigheden kom? Daar kan ik geen antwoord op geven. Jeetje... Ik durf het niet te zeggen dat ik het... Ik denk dat ik het niet doe, maar ik sluit het niet uit. Okay. Dat is de beste antwoord, denk ik. Dank je wel. Ja. Ellen Heimeriks. Haar boek heet dus Broer, een moordenaar. En het ligt nu in de winkel. Dank je wel voor je komst. Arie van der Valk. Boek, ja. Een van de grondleggers van het Van der Valk Concern is afgelopen donderdag overleden in Voorschoten, waar het allemaal ooit begon. Hij maakte samen met broer Gerrit het concern van zijn vader tot een internationale speler. Een grote ketens in hotels en meer. Hier in Nederland is Van der Valk zo wijd verspreid dat vrijwel iedereen er wel eens in ieder geval koffie heeft gedronken, maar waarschijnlijk ook wel gegeten of geslapen. En onderzoeksjournalist Zonny Motke voor het Financieel Dagblad dook al jaren in dat concern. Goedemorgen. Goedemorgen. Komt u er ook wel eens als klant eigenlijk bij Van der Valk? Niet recentelijk. Ik denk in mijn jeugd wel eens. Dus ik heb wel nodige schnitzels wel een keer gehad. Wat wonderlijk. Je zou zeggen als je erover gaat schrijven, is dat het eerste wat je doet kijken of de eitjes goed zijn. Nou, je kunt ook zeggen, je houdt werk en privé gescheiden. Hè? Ja. Zo kan je het ook zien. Maar als je het zo wil bekijken, kom er natuurlijk wel regelmatig, omdat er ook in die vergaderzaaltjes, dat is ook nog eens een onderdeel van het concern, echt de nodige zakelijke vergaderingen ook plaatsvinden, waar ik als journalist al regelmatig ben geweest. Nou, de meeste mensen... Dan heb je... Ik wou zeggen, de meeste mensen vinden het wel een sympathieke familie, volgens mij, of niet, in Nederland. Nee, zeker. Het is, Ik denk dat ze een hoog aaibaarheidsfactor hebben. Omdat eigenlijk de bekendste familie is die zomaar ook jouw buurman had kunnen zijn. Het is een grote familie, staat ook voor een hechte familie. In ieder geval, dat lijkt zo naar buiten toe. Hè? Met veel kinderen, al vanaf de eerste generatie. Dus de vader van Arie, die had al 11 kinderen. En die moesten dan allemaal een eigen restaurant hebben. En dat is zo verder uitgebouwd, inmiddels naar honderden mensen. En iedereen kent ook, de herkenbaarheid is heel groot. Hè? Dus dat wilde ik net zeggen, die franchise, die is zo sterk. Dat logo kent iedereen, het eten kent iedereen. Ja. Reizen zijn meestal schappelijk. Waarom is het logo geen valk? Dat zou toch veel logischer zijn geweest? Ja, dat hebben ze dus ooit bedacht. Omdat twee dingen, de valk werd nog een beetje geassocieerd, vonden Arie en zijn broers, met het nazisme, met Duitsland. Oh. En ze hadden in de jaren 50 gekocht het van de Valkconcern, het vogelpark Avifauna in Zuid-Holland. Dat is ook onderdeel nog steeds van het concern. En die hadden daar die toekans. En dat vonden ze eigenlijk een heel mooi kleurrijk beestje. En dat hebben ze dus uiteindelijk gebruikt en bovenop die hotels gezet. Ja. Wat was Arie? Hij wordt genoemd de pater familias. Hij wordt genoemd de financiële man die het groot heeft gemaakt. Hoe belangrijk was hij nog? Nou, hij was nu op hoge leeftijd. Dus hij was niet meer de centrale boekhouder die hij eigenlijk tot zeker mid jaren 90 was. Dus ja, het concern is eigenlijk onder zijn leiding veranderd. Dus je had tot de jaren 90 was hij samen met zijn broer Gerrit. Die was ook echt gezicht naar buiten toe de topman. Waren ze eigenlijk de leiding, de centrale leiding. Maar dat is na de jaren 90, na een grote Fiat-affaire over ontwijken van belastingen op omzetbelasting, is het een beetje uit elkaar gevallen. Dus de structuur van de familie is zo. Je had de vader van Arie. Die had 11 kinderen en daar al die kinderen die hebben nu een eigen staak. Of in ieder geval 9 van die 11, geloof ik. En die hebben allemaal eigen hotels en die horen bij elkaar. En die voeren aparte financiën. Dus er is geen één van de valk. Dat is een grote misvatting. Er is niet één van de valk concerns. Het is een franchise. Daar ging ook het conflict over met de coronasteun. Hè? Van is het nou één bedrijf of zijn het aparte bedrijven? Jij noemt meteen dat grote schandaal wat toch een klein beetje aan Arie is gaan kleven. Een conflict met de Belastingdienst zou je het kunnen noemen. Ze hebben uiteindelijk 200 miljoen gulden moeten terugbetalen aan de belasting. De houding van Arie, die was zo opmerkelijk toen. Hij haalde een beetje zijn schouders op aanvankelijk. Zei nee, natuurlijk heb ik geen boekhouding. Wat denk je wel? Ja, dat blijft heel grappig. Want als je de analen erop naslaat van de familiegeschiedenis, dan was Arie juist de meest bijzondere zoon. De enige die had doorgeleerd, al dus zijn vader. En die is dus ook boekhouder geworden. Maar inderdaad, in de rechtbank zei hij destijds van jaarverslagen, die lees ik niet eens, joh. Ik heb helemaal geen zin. En dan krijg je weer dat bijna amicaal, hè? De oom die eigenlijk een soort knuffelbaar karakter heeft en gewoon doet alsof het hem niks scheelt. En dat is ook een beetje dat vrijbuitersgehalte van de Valks. De overheid hebben ze eigenlijk niet zo heel veel mee door de jaren heen. Daar is die Fiat-affaire dus ook mede uit voortgekomen. Maar dat hebben ze ook niet zo nodig, want ze zijn zo sterk. De klanten klomen toch wel. Dus een smetje, dat heeft het concern eigenlijk verder geen pijn gedaan. Ja, als je dus wordt geboren in zo'n Van de Valk-familie, dat is eigenlijk wel makkelijk. Dan is er altijd een carrièreplan en kan je rekenen op een deel van de pot, of niet? Dat is deels waar, ja zeker. Want je krijgt sectarisch ook bijna, ja. We hadden het net over sectes, ja. Ja, klopt. Ik hoorde de vorige gast daar iets over zeggen. Hier is dat ook. Kijk, met name de mannen kregen werden allemaal directeur. Het is inderdaad vrij ouderwets. En de vrouwen die werkten dan mee. Oh, ja. Ook omgedraaid. Dus ook als er een dochter was en die trouwt met een man. Dus die van buiten de familie is. Dan wordt die man ook meestal directeur. En de kinderen die moesten dan al heel vroeg beginnen. En bijvoorbeeld de glazen wassen. Dat kon gewoon. En inderdaad, dus deels is je bedje gespreid. De keerzijde is dan wel dat het heel moeilijk is om daar bijvoorbeeld uit te komen. Hè? Dan moet je wel sterk in je schoenen staan om dat helemaal achter je te laten. En als je iets anders zou willen. Over geweest. Als je als zoon van der Valk zou denken, ik wil een zangcarrière. Dat zou niet lukken. Ik denk dat dat wel kan lukken. Zeker als je supertalent hebt. Alleen de vraag is dan, kun je dan nog wel in het familiebedrijf blijven werken? En is daar wel ruimte voor? Het is eigenlijk nog moeilijker als jij zegt, ik ben een Van der Valk en mijn naam is zo sterk. Ik ga ook iets in de horeca doen. Dan kom je wel op moeilijk terrein. En daar zijn ook wel wat conflicten over uitgevochten, zelfs bij de rechtbank. Dan zie ik al, als dat zou gebeuren, dan denk ik, dan ligt het Netflix-serie scenario al klaar. Dit is zeker een Netflix-serie, aardig materiaal. Dit is de bekendste zakelijke familie van Nederland, waar zowel persoonlijk drama als zakelijk drama een rol speelt. En echt heel het miljardenconcern. En dat heeft ook heel veel invloeden in zakelijk Nederland en ook daarbuiten. Ja, nou ja, het is het grootste hotelconcern van Nederland, maar we weten er toch relatief weinig vanaf, hè? Ja, nee, dat trekt mij ook een beetje aan als onderzoeksjournalist. Daarom dat ik daar de loep op leg. En ik zou zeggen, ook alle tips zijn bij het FD welkom hierover. Omdat Van der Valk is niet beursgenoteerd. Dus zij hoeven ook niet eigenlijk jaarcijfers bekend te maken. Ze hoeven niet een persconferentie te voeren zoals de meeste andere bedrijven doen. Er is ook niet meer één topman, zoals vroeger Arie en Gerrit dat wel waren. Dus in betrekkelijke stilte voeren zij dat concern nog steeds, de Van der Valk. En ze hebben het ook niet nodig. Het is een onverwoestbaar bedrijf. Iedereen kent het, iedereen herkent het. Dus ze hebben de pers en ook de investeerders, zal ik maar zeggen, de beleggers niet nodig. En de klanten die komen toch wel, want ze kennen het. Misschien is dat wel de vaste waarde. Ja, ze morren natuurlijk altijd wel iets aan die formule. Dus het is zeker gemoderniseerd. Met name ook de restaurants. Heb ik nog wel eens gezien. Maar de kerndingen, bijvoorbeeld die schnitzel. En dat, daar is hij dan toch. De appelmoes en de kers. Die gaan nooit verdwijnen. Nou, die had ik willen vermijden, die appelmoes met die kers. Ja, sorry. Maar dat is toch een reden waarom mensen nog steeds gaan. Als ze de keuze krijgen, pakken ze hem gewoon. Hè? Dus, voor de neofobe mens die niet van nieuwe dingen houdt, is er altijd de kers. Sonny Motke, dankjewel. Journalist bij het Financieel Dagblad. Meer informatie nporadio1.nl/nieuwsweekend en Facebook, Twitter. Allemaal de hashtag Nieuwsweekend. Clearwater Revival, Bad Moon Rising. Ja, een omineuze nummer zeg. Goed, Jeroen. Ja, Sietse van der Zee heeft zijn omvangrijke oeuvre verrijkt met een nieuwe biografie. En die heet Willy Lages, ceremoniemeester van de dood. En Lages was een van de ergste oorlogsmisdadigers. Hij is zo'n 70 jaar geworden. Hij leefde van 1901 tot 1971, de laatste jaren in vrijheid. En dat gaf maatschappelijk veel beroering. Hij werd tot een van de vier van Breda gericht. berekend. En dat waren eigenlijk een soort resterende oorlogsmisdadigers die niet op tijd gefuseerd waren. Koningin Wilhelmina had er een probate oplossing voor in de Tweede Wereldoorlog. Die vond dat ze allemaal uitgeleverd moesten worden aan de Sovjet-Unie. Maar dat was rechtsstatelijk niet helemaal in orde. Dus het recht kreeg zodanig zijn loop dat deze oorlogsmisdadigers in leven bleven. En Van der Zee die besluit eigenlijk zijn boek in zijn nawoord met een vaststelling. Een nogal grimmige vaststelling. Hij zegt, het is voor het eerst bij al die biografieën die ik geschreven heb, dat ik eigenlijk niks gunstigs kan zien in een leven van een gebiografeerde. Hij vindt het een berekenende opportunist. En tegelijkertijd zegt hij daarmee ook veel meer. Want het beeld dat naar voren komt als je het boek leest is ook dat van een Sphinx. En hoe kun je een Sphinx nou ontmaskeren door hem stap voor stap na te volgen? En precies dat heeft hij gedaan. Dus stap voor stap vanaf het begin van zijn carrière. Het was eigenlijk een soort middenkaderman, die Lagus. Hij werd politieman. Hij zat natuurlijk aan de rechterkant van het spectrum als lid van een vrijkorps. En het ging van kwaad tot erger. Maar het was heel moeilijk te benoemen wat hij nou precies deed. Het was niet een man die zelf de trekker overhaalde. Maar hij gaf wel orders tot het fusilleren. En zelfs dat wist hij nog te versluieren of te verdwenen papieren. Nou, hij kwam in Nederland eigenlijk. Daar kreeg hij zo'n grote kans vanwege de februaristaking. Duitsers hadden dat onvoldoende zien aankomen. Die zijn ervan geschrokken. Nou, Lagus heeft ervoor gezorgd dat dat niet nog een keer kon gebeuren. Laat ik het daar maar even op houden. Hij speelde een verschrikkelijk kat-en-muisspel met de Joodse Raad. Daar gaat Van der Zee ook enorm op in. En je krijgt echt medelijden. Er is heel veel kritiek altijd geweest op de voorzitters Asscher en Cohen van de Joodse Raad. Maar ja, ze konden ook werkelijk, ze konden niks tegen zo iemand als Lagus inbrengen eigenlijk. Die loze beloftes deed. Die schimmig spel volvoerde. Nou ja, alle mogelijke dingen deed om eigenlijk zijn missie te volvoeren. En dat was het Joodse vraagstuk, zoals dat door de nazi's werd genoemd, op te lossen. Nou, om dat soort eufemisme, verschrikkelijk eufemisme, maar te gebruiken. Dus dat heeft hij gedaan. Hij is verantwoordelijk voor de dood van Hannie Schaft. Hij heeft de martelingen in de Euterpenstraat, daar heeft hij niets tegen gedaan, laat ik het zo maar zeggen. Een deel van zijn werk bestaat ook, en dat geeft ook meteen aan hoe moeilijk het voor Van der Zee is om het allemaal in kaart te brengen, dat hij ook heel veel dingen deed door het niet te doen. Door niet op te treden. Door juist niet als politieman op te treden. Wat was zijn functie dan? Zijn functie was, hij was een hoge politieman. Hij was werkzaam bij de Sicherheitspolizei en bij de SD. En hij was eigenlijk een ondergeschikte van Rauter in dat Duitse apparaat. Maar het was sowieso een apparaat waar allerlei diensten elkaar bestreden. Maar hij wist zich daar enorm goed in te manifesteren. Hij was nog betrokken bij de Silbertanne, de sluipmoorden op prominente Nederlanders. A.M. de Jong, de schrijver, werd in zijn huis, eigenlijk in zijn, de opening van zijn huis, werd hij neergeknald. Dat was een soort contra-guerrilla. De man had kortom ongelooflijk veel op zijn kerfstok. En hij werd dan ook terecht aangehouden en er volgde een proces. En daarbij heeft hij op een gegeven moment ook de uitspraak gedaan op de vraag of hij zich schuldig voelde. Zei hij, ja, ik voel me wel schuldig als Duitser, maar niet als persoon. En dat is een soort kenmerkende uitspraak eigenlijk geweest voor die hele Lagus, wat ook wel iets van zijn psyche weergeeft. Hij is aan het eind van zijn leven ziek geworden. Hij gold als terminale patiënt. Daar mocht hij naar Duitsland gaan. En hij heeft nog tot 1971, nog tot 4 jaar heeft hij daar mogen leven. En ook dat hoort een beetje bij het theater waarmee hij zich voortdurend omgaf. Hij is aan het eind van zijn leven katholiek geworden. En hij wist vooral KVP-politici, Karel van Rijkenvorsel, baron van Tijl van Seroskerk. Hij wist allemaal Nederlanders eigenlijk aan zijn kant te krijgen, die wel wat goeds in hem zagen. Nou, dat geldt niet voor Sietse van der Zee. Die heeft eigenlijk die schil laag voor laag afgepeld. En die heeft laten zien wat daar voor een monster eigenlijk achter zit. Ik heb eerder in dit programma heb ik het over dergelijke sujetten gehad. Ik heb het over Theo Gerritsen's boek gehad over Rauter. Ik heb het over Cortella gehad. Ook een biografie, dat was een kampbewaarder. En het bijzondere, en daarmee kan ik echt het belang van dit boek laten zien, is dat, kijk, die Rauter, de grootste baas eigenlijk van de Duitsers in Nederland onder Seyss-Inquart, was een ideologisch gedreven schoft. En die Cortella was gewoon een onderkruipsel die die door de Tweede Wereldoorlog zijn kans kreeg als kampbewaarder. Dat was een onderkruipsel met een slecht geweten. Sadist ook. Ja, maar die Lages, dat was eigenlijk de belichaming van het Wir haben es nicht gewusst, die uitspraak. Dat was toch een soort ambtenaar die je nooit kon pakken. En de kracht is eigenlijk van der Zee dat hij ervoor gezorgd heeft dat we nu precies weten wat het voor een man was. Dat doet me eigenlijk denken aan een uitspraak uit het boek Zogkoorts van AFTH van der Heijden. Van der Heijden noemt het kwaad daar iets dat aan marcherende laarzen blijft kleven. Dat vind ik wel een mooi beeld. Hè? Dat wordt overal in een samenleving ingestampt op een bepaalde manier. En tot zover dit bruggetje naar dit boek van Adrie van der Heijden. Adrie van der Heijden heeft met zijn vorige roman, dit boek heet Zogkoorts, is een vervolgroman eigenlijk op Stemvorken. 3 jaar geleden publiceerde hij Stemvorken. En toen heeft hij het nogal voor je kiezen gehad. Dat waren 900 pagina's over een lesbische liefde, vol fysiologische details. En toen weer klonk er gemor. Mag hij dat zomaar doen? Als man, als oudere man, om 900 pagina's over een over lesbische liefde te schrijven. En ja, die klacht is ouder. Harry Mulisch heeft dat diezelfde klacht aan zijn broek gehad in 1975 met 2 vrouwen. Maar dat was toen een kort feministisch protest. Maar in deze tijd van culturele toe-eigening en van sensitivity, hoe heet het ook weer? De sensitivity readers. Wordt dat gemor snel een banvloek. En op een bepaalde manier heeft Van der Heijden op dat gemor heeft hij gereageerd in dit boek. Want dit is het vervolg eigenlijk van die liefde tussen die 2 vrouwen. Tussen Zoanette en Corinne. Aan het eind dacht je, dit boek eindigt nu. Dit boek, die liefde eindigt in Stemvorken. Want Corinne wordt uit dat Amsterdamse liefdesnest teruggesleept naar haar Brabantse hol door haar wettige echtgenoot. En dan denk je, het is voorbij. Maar aan het begin van Zogkoorts staat ze bevrijd en alweer voor de neus van Zoanette. En hervatten ze hun liefde. Weer 100 pagina's lang. En dan komt er een scène aan het eind van het boek waarin Zoanette, die ook de vertelster en de schrijver is in het boek, die komt met haar manuscript Stemvorken. Het boek is een manuscript geworden. Komt ze bij haar uitgeefster. En die heeft dat niet gelezen. Maar die heeft dat aan 2 lesbiennes laten lezen. En die lesbiennes waren niet te spreken over dat manuscript. En die zeiden, ja, wij herkennen ons daar niet in. Voor je het weet denken de mensen dat alle lesbiennes zo zijn. Met die perversiteiten. En dan denkt Zoanette op dat moment, nou ja, ik neem dat manuscript weer mee. Dit is een teken van eeuwenoude preutsheid. Dus deze literaire contramine eigenlijk, die heeft Van der Heijden beantwoord door nog scabreuzer uit te pakken. Want die opstelling van Zoanette, die had je al kunnen vermoeden. Want 100 pagina's daarvoor, zijn ze nog verder gegaan in het exploreren van hun liefde. En dat gaat er extreem aan toe. Er wordt bijzonder diep uit het erotische vaatje getapt. Het begint vrij onschuldig met dat de beide dames dan kersensap naar elkaar aan het spugen zijn in bed. Daarna gaan ze over tot het ervaren van iets dat de gouden regen heet. Dat wordt het op goddelijke wijze besmoeien van elkaar in het boek genoemd. Ik citeer. Dat vinden ze al snel te banaal. Dan raken ze gefascineerd door de lactatie. En vernevelde moedermelk moet uitgesprits worden. En dat doen ze door zich een zwangerschap te verbeelden. En dat zien ze als een soort visionaire verlenging van hun liefde. En je kunt op dat moment wel denken, en dat ga je ook denken, naar die 100 pagina's. Ja, wat moeten we hiermee? Ja. Zijn dit niet te veel de particuliere fantasieën van een man over al deze vrouwen? Zo'n reality check zou toch eigenlijk de verbeelding van Van der Heijden tekort doen, vind ik. Want je moet je altijd afvragen, heeft het een functie? Ja, en het heeft zeer zeker een functie. Wat hij eigenlijk doet, is hij laat zien hoe deze 2 vrouwen, Zoanette en Corinne, eigenlijk obsessief hun liefde verkennen, die niet op voortplanting gericht is. En tegelijkertijd zakte ook die opwinding. Op een gegeven moment bedenken ze ook, de dames, ja, nu weten we het wel, nu is dat weer voorbij. Nu willen we toch echt een kind. Ze zijn allebei diep in de menopauze, maar willen toch een kind. En daartoe wordt de zullige echtgenoot van Zoanette, Albert Egberts, die we kennen uit eerdere werk van Van der Heijden, wordt hij aangezocht. En dat is voor mannen, het is traumatiserend voor mannen om te lezen, dat wordt in bijzonder onplezant beschreven. Trioseks wordt dat aan de orde gesteld. En waarbij dan Zoanette de hele tijd roept, ik ben rot van vruchtbaarheid. Het is nu of nooit. Nou, en dat wordt interessant. En dat is het laatste wat ik er even wil zeggen. Want dan zie je dat eigenlijk hij aansluit bij zijn thematiek. Die vrouwen wilden menopauze foppen. Ze willen de tijd fixeren. Ze willen de tijd stilzetten. En dat is de thematiek uit het leven uit een dag. Gewoon waarin twee mensen eigenlijk hun liefde eeuwig willen laten voortduren door de tijd te bevriezen. En ja, en dan ben je helemaal terug bij Van der Heijden. En ja, nogmaals, het is daarom ook eigenlijk een dankbetuiging aan zijn trouwe lezers. Ja. Is daarom ook een uitgave van zijn, van zijn fanclub. Nee, niet van zichzelf. Ja. Van zijn fanclub, van zijn bewonderaars. En ja, als je daarvan houdt, en ik hou daarvan, van het oeuvre, dan zit je goed. Het is totaal van Eros en Thanatos vergeven. Ja. Ik kan alleen de tijd niet bevriezen, Jeroen. Nee, dus we gaan ook heel kort. Ik had dit begroot, moet je zeggen, Mieke. Mooi zo. We gaan toe naar dunne roman van Leon de Winter, die er niet om ligt, Stad van de Honden. Jaap Hollander is een man die eigenlijk alles verloren heeft in het begin van het boek. Zijn dochter is 10 jaar geleden in de Negev-woestijn verdwenen. Hij is gescheiden. Hij is gepensioneerd als neurochirurg en hij vult zijn leven met leegte op een bepaalde manier. Hij laat zijn huis opknappen. Hij gaat periodiek naar een hotel vlakbij de plaats in de woestijn waar zijn dochter verdwenen is. Dan krijgt hij een kans. Hij krijgt een kans via iemand die kent van de Israëlische premier om iets bijzonders te doen. Hij moet een onmogelijke operatie verrichten. Hij moet een immense tumor uit het hoofd snijden van de dochter van een Saoedische prins. Een dochter die beoogd is om eigenlijk in het land van de profeet vrede te brengen, als eerste vrouw daar de baas te zijn. En op dat moment verandert het boek totaal. In het begin denk je, wat doen we nou? Die man die denkt alleen maar in namen van, hij benadert mensen met namen van filmsterren. Hij is zelf biljartbal. Hij is zelfs zo kaal als Walter White in Breaking Bad. Hij vergelijkt zich in een eerder leven met Al Pacino. En iedereen benoemt hij met die filmtermen. En het gaat voortdurend over genietingen. Maar dan zie je eigenlijk waarom het zo is. Hij leidt aan een ziekte. Sinds die dochter verdwenen is, kan hij alleen maar mensen onthouden door een filmsterren te denken. En hij en die materie is er alleen maar om die leegte te benadrukken. En op dat moment, met die operatie, zo'n soort schakelmoment in het boek, verandert het in een soort spirituele zoektocht, dit boek. Dus op het moment dat hij in trance een onmogelijke operatie aan het verrichten is, dat is het schakelmoment eigenlijk waar hij in een andere wereld terechtkomt, een wereld van waanen. En oh ironie, dan blijkt hij ook zelf nog iets aan zijn hersenen te mankeren. Dan komt er een sprekende hond in naar voren die op Anubis lijkt. En uiteindelijk, en dat is toch wel weer wrang, nadat alles eigenlijk goed gegaan is, dat wil ik dan nog wel een beetje spoilen, dan gaat deze oudere man in de auto zitten op weg naar een woestijnfestival op 6 oktober op de ochtend vlakbij Negev, vlakbij Gaza. Levert het een mooi boek op? Ja, maar tegelijkertijd, het levert een heel mooi boek op. En ook longt er eigenlijk nog een beetje hoop. Want ja, er is dus een kans dat er ergens in Saoedi-Arabië een vrouw een land de moderniteit in gaat loodsen en dat er wereldvrede komt. Ja. Dus daarom is het een prachtig boek. Okay. Het nieuwe boek van Leon de Winter. Dank je wel, Jeroen. En tot de volgende keer. Alles is na te lezen op Facebook en de website Nieuwsweekend. Ja. We gaan het nog hebben over 50-plussers die op zoek zijn naar nieuwe vormen om hun leven in te richten. En die keuzes pakken soms verrassend uit. Ze drinken niet allemaal witte wijn na het Pieterpad te hebben gelopen. Ze experimenteren met nieuwe relatievormen. Soms worden ze nog net zo verliefd als toen ze jong waren. Corinne Kolen heeft daar heel veel mensen over geïnterviewd. Die zijn nu gebundeld in haar boek Late Liefde. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij schrijft al 20 jaar over relaties en liefdes. Ja, het gaat kennelijk nooit vervelen. Nee, dat is het ook. Het gaat nooit vervelen. Elk verhaal is anders. Ja. 95 heb je er gesproken. Hè. Sommige stukken hebben ook in Volkskrant Magazine al gestaan. En je zou misschien denken... het vuur dooft wat naarmate je wat ouder wordt. Het vuur dooft wat, ja, dat zou je denken. En zo wordt er ook over gedacht. En daarom vond ik het ook belangrijk om dit boek te maken. Omdat dit boek, hoe verschillend alle verhalen ook zijn... want het zijn allemaal totaal verschillende verhalen. De een vindt de liefde ineens na zijn 60ste. En de ander vertelt over een liefde die al 30 jaar duurt. De ander vertelt over een overleden man. De ander vertelt over een prachtige herinnering van vroeger. Maar eigenlijk vertellen al die verhalen samen één verhaal. En dat is dat verlangen naar liefde niet... het exclusieve domein is van jongeren. Wat wel veel gedacht wordt, ook. Ja, en je zegt ook van de kinderen, als je die hebt, zijn de deur uit. Hypotheken zijn vaak afbetaald. Hè? Ik bedoel, de ruis is ook weg. Precies. Dus er is meer ruimte. Precies. Ja, er is meer ruimte en mensen hebben natuurlijk meer geld. En ze zijn... Niet allemaal. Over het algemeen. Ja, ja. Mensen hebben leven langer, ze blijven langer gezond. Dus er is nog een heel leven na je 60ste. En als ik kijk naar mijn ouders, lag dat anders. Mijn ouders waren natuurlijk oud, relatief, want die waren uit de jaren 20. Maar ook de generaties daarna, het leven... Kijk maar naar al die mensen die reizen, weet je wel? Al die krankzinnige reizen die iedereen maakt na zijn 60ste. Er gebeurt weer, er breekt een heel nieuw leven aan. En dat geldt dus ook voor de liefde. Want ze zijn zelf verbaasd van... goh, ik had nooit gedacht dat ik na mijn 50ste verliefd zou worden. Of ze hebben het idee, mag dit wel? Kan dit wel? De omgeving reageert soms ook stekelig. Van nou, moet dat nou nog op jouw leeftijd? Kan je nog van seks genieten? Dat is ook een beetje taboe, dat je na je 28ste nog seks hebt. Nou, mensen willen daar niet aan denken. Je vond toch als kind toch ook niet? Als kind vond je toch ook dat idee dat je ouders met elkaar naar bed gingen. Dan wil je toch ook niet aan denken. Nee, maar dat zijn je ouders. Maar dit zijn gewoon, weet je, ik vind het altijd. Je hoort wel eens mensen die dan tegen elkaar vertellen: nou, zo grappig. Mijn opa die zit in een verpleeghuis en die is nou verliefd geworden. En daar wordt dan over gesproken alsof dat iets schattigs zou zijn. Maar dat is helemaal niet schattig. Die mensen zijn gewoon weer opgewonden. En die mensen vinden het gewoon weer leuk. En die vinden het fijn om elkaars lichaam te ontdekken. Net zozeer als alle mensen van 20 en 30. Dus in die zin verandert er helemaal niets. En dat vind ik heel erg mooi, dat dit boek laat zien. Wat er wel verandert is dat mensen beter zichzelf ontdekken, tot hun eigen verrassing. Dus bijvoorbeeld een verhaal van een man die komt langs een parkeerterrein, die ziet daar scheef geparkeerde auto's, denkt, laat ik een keer kijken waarom die auto's zo gek geparkeerd staan. Dan loopt hij het bos in, wordt getrokken dat bos in, over een slootje ziet hij daar naakte mannen die seks met elkaar hebben en gaat toch nog een keer terug om te loeren. En dan weet je al dat die nieuwsgierigheid ergens vandaan komt. Ja. En uiteindelijk komt hij erachter dat hij al die jaren op iets anders viel. Ja. Ja, en dan vertelt hij ook over dat huwelijk wat hij heeft met zijn vrouw. Wat er gewoon een prima huwelijk is en ze houden van elkaar. Maar er was nooit echt enorme passie. En ineens ontdekt hij die passie bij die grote zwarte man in die auto. Tot zijn enorme verbazing met die oorbel. Wat totaal niet bij deze beschaafde reclameman hoort. Eigenlijk dacht hij. En ineens blijkt dat gewoon een nieuw leven voor hem te zijn. Begin van een nieuw leven. Maar er staat ook een verhaal in van een vrouw die eigenlijk al haar hele leven weet dat ze lesbisch is. Sorry, maar ze gebruikt dat woord nooit. Ze weet dat ze was al verliefd op de kleuterjuf. Ja. En ze heeft nu twee huwelijken achter de rug. En toch gaat ze niet voor een lesbische leven. Precies, het is ook niet allemaal, het zijn ook niet allemaal halleluja verhalen. Nee, dus dat vond ik ook zo opvallend. Ja. Nu kun je het en dan doe je het toch niet. Omdat je toch te strak in dat astramin zit. Ja, en het is natuurlijk ook zo dat wij zijn natuurlijk ook dat Randstadgevoel een beetje gewend. Maar zodra je buiten die Randstad komt, zodra ik ga interviewen in Groningen, gelden er ook weer heel andere normen en ook weer heel andere aarzelingen. En waar het om gaat, dat je ook begrijpt waarom deze vrouw dat niet doet. Omdat ze ook bang is ook om weer verstoten te worden door haar familie. En die onzekerheid is haar begrijp te groot. Het? Ik begrijp altijd iedereen. Heb jij dat niet? Ja. Er zit wel een grens aan bij ik mij. Ik heb wel het idee, Corine, dat het zo mooi is, die verhalen, omdat jij ze opschrijft. Ik denk soms als die mensen het zelf vertellen, is het dan wel zo mooi? Of is het omdat jij overal dat die mooie lijn en het mooie verhaal uit maar weten Pieter, halen. Pieter, dan moet je eens naar mijn podcast luisteren. Want dan hoor ik die mensen praten. Ja, maar dan zegt ze het nog steeds tegen jou. Dan ben jij nog steeds de ontvangende partij. Maar dan zit ik er niet meer tussen met die laag. Want ik krijg inderdaad regelmatig brieven van mensen die zeggen... nou, kom op, hé, dit verzin je allemaal. Ja. En daarom vond ik het ook zo leuk om die podcast te maken. Want daar heb ik ook dit soort verhalen. En ja, daar zit die laag van editing en schrijven niet overheen. En daar hebben we laatst nog een woord mee gewonnen. Ja, nou, kijk, dat is ook weer even gezegd. En voordat iedereen nu denkt van ja, iedereen die springt na zijn 60ste vrolijk op een nieuwe liefde. De diversiteit is heel groot. Ik was bijvoorbeeld erg onder de indruk van het verhaal van Kees. Iemand van 65, die zegt ik ben helemaal niet spiritueel. Ben moleculair bioloog was ik altijd. Echt een beta-man. Die was getrouwd met een Indonesische vrouw. Ja. En ja, die was altijd wat spiritueler of zo. Zei die nou, heb niets mee te maken hebben. Die vrouw is overleden. En ja, sinds haar dood wordt hij helemaal voor zijn gevoel helemaal door die vrouw geleid en helemaal in die spirituele wereld getrokken. Ja, dus dat kan is dat. Ook, dat je dus na je dood niet zozeer in een andere relatie, maar dat je zeker. Je relatie met je overleden echtgenoot nog op een bepaalde manier verdiept, zoals zeker. Bij deze man. Zeker, zeker. En dan vind ik het ook zo mooi, de diversiteit van al die verhalen is zo ontzettend groot, maar al die verhalen vertellen over hoe belangrijk liefde is. En in dit geval zo belangrijk dat deze man zijn overleden voor zijn overleden vrouw nog steeds dagelijks voelt. Echt letterlijk. Ja, en dan is er ook, want die zit daar net voor. Dat was iemand en die ging na de dood van zijn vrouw haar dagboeken lezen. En dat was elke. En die ging dus ook helemaal eigenlijk een diepere relatie met die vrouw aan dan toen ze nog leefde. Ja, dat kan ook. Dat is ook wel een mooi idee, toch? Dat vond ik ook wel. Nee, omdat ze denken mensen, want ook op die curve staat dan hoe onverwacht opwindend het leven. Ja. En dan denk ik, dat dekt de lading voor mij niet helemaal. Het is niet alleen opwinding. Het is ook, er zitten ook pijnlijke verhalen in. Want het gaat bijvoorbeeld ook over. Er zijn ook verhalen die vertellen over mensen die inderdaad proberen na hun 60ste nog een keer opnieuw de liefde te vinden en dan enorm teleurgesteld worden. Ja, steeds weer zo'n charlatan voor hun neus krijgen. Ja, exact. Maar het leven heeft nog wending. Je ontkomt er niet aan om ook over jezelf te schrijven. Dat doe je dan maar meteen in de inleiding. En je schrijft eigenlijk zodra de kinderen uit huis gingen, waren de problemen in onze liefde opgelost. Nou, zeg ik dat zo? Nou, dat is zoals ik het gelezen heb. Vind ik niet zo aardig voor die kinderen ook. Nou, nee, niet onaardig voor die kinderen. Het is eigenlijk meer dat je met je man heel veel zinloze ruzies had die toch vaak over de logistiek gingen. En nu dat weg is, dat het weer een veel leukere relatie is. Ja. Hoe noemde jij hem, de generaal? De kleine generaal. De kleine generaal, ja. Zo werd hij genoemd door zijn vrienden. En hij kan het alleen maar beamen. Ja. Ik kreeg een heel leuk beeld van je man, trouwens, daardoor. Maar is een man die ook zegt van ik ga nu heel mooi ontbijt maken voor jullie. En dan is die school al lang begonnen. En dan is hij nog heel mooi ontbijt aan het maken. Ja, het was voornamelijk met het avondeten. Dat je denkt van ja, als je kinderen hebt, dan ben je echt ben je heel rigide bezig met 6 uur eten, 7 uur naar bed, tenminste, zo was ik. En voor hem maakte het allemaal niet zo heel veel uit. 8 uur eten was ook prima. En dat ze dan boven hun bordjes in slaap vielen. Ja, nou ja, shit happens, zoiets. Maar is jullie relatie ook verdiept? Ja, nou ja, weet je, het is wat grappig is aan relaties, en dat geldt ook voor mijn relatie, is dat eigenlijk geen jaar, maar misschien zelfs geen dag hetzelfde is. En dan denk je van ja, je bent bijna 40 bij elkaar, jaar bij elkaar, dan weet je het wel een beetje. Maar elk jaar, elke dag, misschien wel elke maand, heeft zijn eigen dynamiek. En dat heeft te maken met in welke fase je begeeft, welke levensfase. Dus ik ben 60, hij is 80. Dus dan veranderen er dingen. En als er dingen in jezelf veranderen, verandert die relatie mee. Ja. Dus in die zin verandert die elke dag. Ja. Dus het is altijd anders. Dus jammer voor neofobe mensen, maar het is eigenlijk nooit hetzelfde. Nooit hetzelfde. En dat verbaast mij ook. Ik denk, hoe kan dat? Dat je gewoon na al die jaren nog steeds ook nieuwe dingen in elkaar ontdekt. Maar het is echt waar. De een na laatste is een man en die is dus alleen. Die is dus niet op zoek gegaan. En die zegt dan, als ik op bed wil blijven, dan kan dat. Al lees ik de hele ochtend de krant. Wat zegt hij nou? Alleen zijn is een hemelse keuze. Geweldig, toch? Ja, dus dat kan ook nog. Dat kan ook. Deze man heeft een hond genomen. Die is dolblij met die hond. Ja. Nou goed, er staat van alles in. Dat is duidelijk. Dank je wel, Corine Kolen. Haar boek heet dus Late Liefde, hoe onverwacht opwindend het leven boven de 50 is. Maar ik vind dat jij bent niet blij met de ondertitel. Nou, dat opwindend, dat vind ik zo. Denk, het gaat over veel meer, weet je wel. Dat vind ik dan wat zou jij kiezen? Ja, dat kan ik nu niet. Ik heb nog 7 seconden. Spannend, leuk. Spannend, bijzonder. Straks de taal staat vernieuwend. Frits Spits. Ja, zoiets, ja. Ik moet er even over nadenken, hoor. Dan, Mieke. Nieuwsweekend.